إن الحمد لله نحمده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Evet. Her hafta cuma günü bu saatlerde ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyoruz. Taharet babından başlayarak namaz konusuna yetiştik ve namaz konusunda bundan önceki birkaç derste Müslümanların, yani İslam ümmetinin kendi aralarında namazın terki küfür müdür değil midir diye ihtilaf etmişler ehli sünnet vel cemaat. Ve bazı bu ehli sünnet vel cemaatin bazı alimleri namazın terki küfürdür. Ey dinden sahibi dinden çıkar. Bazıları bir farzı terk etmek küfür olduğuna dair diye fetvalar vermişler. Ey dinden çıkar. Bazıları tamamen namazı terk ederse namazın terki küfür olduğunu ve dinden çıktığını ve İslami bir devlette yaşıyorsa ülül emir tarafından tövbeye çağrıldıktan sonra icabet etmezse küfren öldürülür. Diğer alimlere göre, diğer bir kısım alimlere göre, daha doğrusu cumhur İslam ümmetinin cumhuruna göre namazın terki amelen küfürdür. İtikadi değil, yani büyük küfür değil, küçük küfürdür. Ve bazı alimler demişler ki hadden, ey ceza verilerek öldürülür. Yani küfren değil. Bazıları demişler ki küfren öldürülmediği gibi ceza verilerek de öldürülmez, ancak hapsedilir. Ve çoğunluk burada yani. Ve isterseniz bu konuyla ilgili küfrün, namazın terki küfür olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'den getirdikleri bazı ayetleri bundan önceki derslerimize biz sunduk. Ama bu son ders olacağı için bu konuyla ilgili bunları dile getirmek istiyorum acizane. Böyle seri bir şekilde. Mesela Meryem suresinin 59. ayetinde diyor ki bunlar delil olarak ey namazın terki küfürdür diye delil olarak getiren فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Bu ayeti delil olarak getiriyorlar. İkincisi Maun suresinin 4. ayeti فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Üçüncü delil El-Müddessir suresinin 42. ile 40. ayetinde diyorlar ki مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Rum suresinin 31. ayetinde مُنِب۪ينَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَاَقِيمُ الصَّلَاءُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Tövbe suresinin 5. ayetinde فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ. Tekrar Rum suresinin 32. ayetinde diyor ki مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحٌ. Bu gibi ayetleri ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'den kendilerine delil olarak sunup namazın terki küfren, ey akideten küfren öldürülür. Öbür tarafta hadislerden ve sahih hadislerden diyor ki بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ بَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَةِ. Diyor ki burada ve bu hadisi İmam Ebu Davud ve İbn-i Mace rivayet etmiş ve İmam Elbani rahimahullah bu hadis sahihtir diyor. Ve daha önce de size söylemiştim. İmam Elbani rahimahullah namazın terkini küfren görmüyor. Ey büyük küfür olarak görmüyor. Ameli küfür olarak görüyor. Ve bu gibi hadisleri, ey namazın terki küfürdür olan hadisler bizzat sahih-ü tergib ve terhibte kendisi bütün bu hadisleri tasih ediyor. Ve bazı kardeşlerimiz maalesef-i şedid İmam Elbani'nin, yani her ne kadar bazı meseleleri duymuşlarsa da İmam Elbani tam hakkıyla tanımamışlar. Tanımadıkları için diyorlar ki İmam Elbani bu gibi hadislerden haberi yoktur. Eğer bu gibi hadislerden haberi yoksa, çünkü namazı tekfir etmiyor diye, nasıl oluyor da bu hadisleri Tergibte ve terhibte tasih etmiş. Zayıf olana zayıf demiş, sahih olana sahih demiş. Demek ki bu hadislerden haberi var bu adam. İmam Ebu Hanife bu hadislerden haberi var. İmam Şafii haberi var. İmam Malik haberi var. Ve bu çizgide olan alimler hepsinin haberi var. Diğer çizgide olan alimler de bu gibi hadislerden haberleri var. Tamam mı? Ve burada diyor ki İmam Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ اِلَّا تَرْكُ الصَّلَةِ Ey kişi ile küfür ve şirk arasında sadece namazın terki vardır. Yani namazı terk ederse kafir olur diye söylüyorlar. İmam Ahmed ile İmam Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet ettiği Tirmizi'de hadiste diyor ki الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ Bizim ile onların arasındaki sözleşme veyahut da fark namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Yine İmam Muhammed Nasr el-Mervezi'nin Ta'dim Kadrus Salat kitabında ve İmam el-Bani de bu hadis sahihtir diye tasdik etmiş. Bu hadisi de delil olarak getiriyorlar. Ve özellikle biliyorsunuz İmam Muhammed Nasr el-Mervezi namazın terkini küfür olarak görüyor. Yani bu kitabın yazarı. Ve hakikaten imamdır. Büyük alimdir. O da namazın terki küfürdür diye çizgilerinde ne yapmış? Saf almış veya tayyir almış. Diyor ki bu hadiste بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَةِ فَاِذَا تَرَكَ الصَّلَةِ فَقَدْ كَفَرْ Kişi küfür ve şirk arasındaki fark namazdır. Namazı terk ettiği takdirde ve terk ettiği an o kişi kafir olur, dinden çıkar. Ve İmam Elbani demiş ki bu hadis sahihtir. Yine İmam İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste ve İmam Elbani rahimehullah diyor ki sahihtir. Diyor ki leyse beynel abdi ve beynel şirki illa terkus salah. Tamam mı? Feize terakaha fekad eşrak. Kişi ile küfür ve şirk arasında ne vardır? Namaz vardır. Namazı terk ederse o kişi müşrik olur. Ve İmam Elbani demiş ki bu hadis sahihtir. Yine El-Mervezi'nin rivayet ettiği bir hadiste veyahut da tahric ettiği men taraka salate fele dine lehu. Namazı terk eden kişi dini yoktur. Yine İmam Elbani'nin İmam Et-Tabari'nin büyük kitabında rivayet ettiği hadiste diyor ki la imana limen la sala lehu. Tamam mı? Namazı olmayan kişinin imanı yoktur. وَلَا صَلَاتَ لِمَنْ لَا وُضُوَ لَهُ Ey bir kişi nasıl abdestsiz namaz kılarsa namazı yoksa, tamam mı? Namazı olmayan bir kişinin de imanı olmadığını diye söylüyor. Ve İmam Elbani diyor ki bu hadis sahihtir. Ve bu hadisleri ve ayetleri görüyorsunuz. Bu gibi delillere karşı Cumhur'un verdiği cevaplar bundan önceki derslerimize yine ne yaptık değindik. Ve burada bugün değineceğimiz şey, geçen hafta birazcık değinmiştik ama yine de değinmek istiyorum. Alimler diyorlar ki, burada bu gibi tehditvari veyahut da korkutucu hadisler, tamam mı? Zahiri manası her ne kadar küfür olarak geçiyorsa da, bu gibi hadislere, bu gibi hadisleri delil olarak alıp karar vererek kişi dinden çıkar diye bir kaide yoktur. Niçin? Çünkü diyorlar ki namazla ilgili namazın terki küfür müdür değil midir ile ilgili birçok deliller var. O zaman bir hükme varabilmek için mutlaka bu hadisleri yani delilleri Kur'an'dan ve sünnetten delilleri hadisleri hepsini toparlamak lazım. Bütün bu delilleri toparladıktan sonra ondan sonra bir neticeye varılır. Ey mesela diyor ki İmam Ahmed bin Hanbel ile İmam Müslim'in rivayet ettikleri hadiste ve sahih hadistir. Diyor ki İthnetani finnâsi tamam mı? Hume bihim kufrun. İnsanlarda iki şey var. O iki şeyle ne olmuş oluyor? O kişi veyahut da o insanlar kafir oluyor. Nedir? At-ta'nu fil ensab. Tamam mı? Ve'n-niyâhetu alel meyyit. At-ta'nu fil ensab. Ensab ey kişinin aşiretine söz söylemesi, laf atması, tamam mı? Aleyhinde konuşması, nahoş laflarla, sözlerle eleştirmesi, tamam mı? Ey kaideyi bozacak sözlerle eleştirmek. Veyahut da bir kadın ölüsü ona bir ölü öldüğü zaman kadın olsun erkek olsun bu ölü üzerinde feryatlar çekerek yüksek sesle kendine eziyet verip ağlayan kadın. Ve biliyorsunuz Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancına göre bu gibi şeyler insanı dinden çıkarmaz. Ama biz baktığımız zaman zahiri manada diyor ki iki şey var. Bu iki şey bazı insanlarda olduğu zaman veyahut da bu insanlar bu gibi sözleri söylediği zaman onlar ne olmuş olur? Küfre girmiş olurlar. Ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancına göre asıl itibariyle asıl inançta kişi dininden dönmediği müddetçe o kişi din dışına çıkmaz. Ve bir miskazerre kadar iman kalbinde olduğu müddetçe o kişi ebediyen cehennemde kalmayacak. Ey cezasını çektikten sonra tekrar en son cennete giriverecek. Yine İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste ve İmam Elbani diyor ki bu hadis sahihtir. قِتَالُ الْمُسْلِمِ اَخَاهُ كُفْرٌ Müslüman bir kişinin Müslüman kardeşine karşı savaş vermesi veyahut da savaş etmesi nedir? Diyor ki küfrün, bu küfürdür diyor. وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ Ve ona sövmesi veyahut da nahoş laflar sayması nedir? Fısktur. Ve bundan önceki dersimizde ben değinmiştim acizane. Demiştik ki küfür iki çeşittir. Fısk iki çeşittir. Şirk iki çeşittir. Nifak iki çeşittir. Bütün bunların her şeyinin her bir kısmının iki çeşidi var. Büyük küfür, küçük küfür. Büyük şirk, küçük küfür, küçük şirk. Veyahut da büyük fısk, küçük fısk. Tamam mı? Veyahut da büyük zulüm, küçük zulüm. Veyahut da büyük küfür, küçük küfür. Bazı alimler diyorlar ki itikadi küfür, ameli küfür. Ve İmam Elbani rahimahullah bütün bu kavramları kabul ediyor. Ey bu verilen isimlendirmeler hepsi de Ehl-i Sünnet ve Cemaat tarafından söylenmiş sözlerdir. Ve dikkat ediyorsanız burada قِتَالِ الْمُسْلِمِ اَخَاهُ كُفْرٌ diye bir rivayette İmam Ebu Davud rivayet ettiği rivayette ve İmam Ahmed'in diyor ki سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ Müslümana sövmek fısktır ve ona karşı savaş vermek veyahut da onu öldürmek küfürdür. Ve siz biliyorsunuz Ehl-i Sünnet ve Cemaat bil ittifak öldürmek ey haksız yerde öldürmek küfür değildir. Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat büyük günahların irtikabını küfür saymıyorlar. Günahların irtikabını küfür sayan kimlerdir demiştik? Hariciler ve mu'teziler. Ve bunların çizgisinde olan insanlar. Tamam mı? Hariciler diyorlar ki bir kişi büyük günah işlediği zaman tek kelimeyle dinden çıkar. O küfürden dönmediği müddetçe ebediyen kafirlerle beraber cehennemde kalır. Mu'tezile fırkası diyorlar ki menziletun beynel menzileteyn. Ey günah bir şey işlendiği zaman Mu'tezile'nin inancına göre diyor ki iki menzile arasındadır. Yani imanı bir menzile sayıyorlar, küfrü bir menzile sayıyorlar ve o yaptığı şey de bir menzile. Ey menziletun beynel menzileteyn. Ey iki şey arasında kalmış veyahut da kalan bir şeydir. Nedir? O günahı irtikab eden artık namazın terki mi olur? Adam öldürmek mi olur? Zekat vermemek mi olur? Oruç tutmamak mı olur? Tamam mı? Veyahut da zina mı yapmak olur? Bütün bunlar nedir? Bunlar günahtır yani büyük günahlardır. Mu'tezile'ye göre bu kişiyi bu günahlardan birisini irtikab ettiği zaman diyor ki kafir de değildir, mümin de değildir. İkisinin arasındadır. Öldüğü zaman bunun ölümüne bakılır. Eğer öldüğü zaman tövbe ederek ölürse o irtikab ettiği günahtan o zaman bu adam ne yapar? Ehli imandan olduğu için cennete girer. Aleyküm selam ve berekat. Yok öldüğü zaman tövbe etmeden o günah üzerinde ölürse o zaman ebediyen cehennemde kalır. Böylece mutezileler bu konuda haricilerle birleşmiş olurlar. Ehli sünnet ve cemaat diyorlar ki kişi kelime-i şehadetten başka diğer bütün rükünleri veyahut da bütün günahları bile irtikab ederse tamam mı? İrtikab ederse büyük küfür ve büyük şirk işlemediği müddetçe o kişi nedir? O kişi Müslüman veyahut da mümindir. Öldüğü zaman Allah Celle Celaluhu onu hesaba çeker ve artık onun ameline bakar. Tamam mı? Dilerse onu affeder, dilerse onu ona hiç azap vermez. Onu azap, onu affetmezse hak ettiği kadar ona azap verdikten sonra onu cehennemden çıkarıp cennete götürüverir. Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancına göre dediğimiz gibi bir miskal zerre kadar imanı olan bir insan cehennemde ebediyen kalmayacak. Ve hadis-ül butakayı size aktarmıştık. Tamam mı? İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifak ettikleri hadiste diyor ki "Men kâle li ahihi ya kafir" bir Müslüman bir Müslüman kardeşine "ey kafir" derse "fakat bâe biha ahaduhuma" ey o söz ikisinden birisine gider. Eğer o sözü söyleyen kişi bir kişi dese ki bir kişiye "sen kafirsin" o söz kişinin ağzından çıkınca tamam mı? O kişiye gider. Diğer bir rivayete göre göğe çıkar. Bütün gök kapıları bu söze kapanır. Çünkü haksız yerde bu söz o kişiye söylenildi. Haksız yerde söylendiği için o söz, o söze karşı gök kapıları kapanır. O söylenen kişiye gelir. Eğer o kişiyi gerçekten o sözü hak ettiyse o kişi zaten kafir olur. Eğer o kişi o sözü hak etmediyse o küfür kelimesini hak etmediyse tamam mı? O söz sahibine döner. O kişi maazallah kafir olur. Bismillah. Tabii ki siz işitiyorsunuz, görüyorsunuz. Özellikle bu zamanda maalesef-i şedid artık alim de konuşuyor. Alim olmayıp da alimim diyen insan da konuşuyor. Ve artık herkes konuşuyor. Yani bilen de bilmeyen de konuşuyor ve herkes okuduğu kitaptan etkilenerek filan kafirdir, filan kafirdir, filan kafirdir. Hatta sen onunla tartıştığın zaman ihtilafa düşersen diyor ki sen de kafirsin. Sırf onun fikrine uymadığın için seni de tekfir ediyor. Ve duyuyoruz maalesef-i şedid Müslümanlar gittikçe Müslümanları tekfir etmeye başladı. Yani kafirlerden daha çok Müslümanlar Müslümanları tekfir ediyor. Hücceti oluşturmadan, İslam'ı insana gereği gibi sunmadılar. Tamam mı? Hücceti gereği gibi oluşturmadılar. İslam toplumu, siz görüyorsunuz. İslam toplumunun gerçek İslam'dan mahrum olduğu için, gereği gibi Müslümanlara sunulmadığından dolayı, Müslümanlar tabii ki cahil kalacak. Allah Resulü Resul gönderilmeden önce cahil değil miydi? Ona gönderildikten sonra Resul oldu ve bilgili oldu. Dolayısıyla bir kişi bilmediği bir şeyin cahilidir. İslam toplumu genelde İslam aleminde gerçekten cahil bırakılmış. Müslümanları tamamen tamam mı? Ekmek yemek için meşgul etmişler ve hiç kimse kendini İslam'ı dinini öğrenmeye ne yapmıyor? Vakit bulamıyor ve dinlerinde cahil kaldılar. Ülkeler içerisinde görevli olan din görevleri de gereği gibi İslam'ı sunmuyorlar veyahut da devlet sunmuyor. Bu adam peygamber değil ki kardeşim, bu adam Resul değil. Tabii ki cahil olacak ve birçok ameli terk edecek. Ve belki birçok ameli de birçok şeyden dolayı da bazı şahısları tekfir edecek. Ha o zaman ilk önce sen bu İslam'ı insanlara gereği gibi sun, öğret, tıpkı Resuller öğrettikleri gibi. Allah Resulü Vesselam 13 sene boyu Mekke'de La İlahe illallah anlattı arkadaşlar. 13 sene boyu. 13 sene boyu Allah rızası için. Namaz biliyorsunuz farz kılındıktan sonra cemaatle bile namaz kılmadılar. Cuma'yı kılmadılar. Herkes kendi kendine kılıyordu. Ve sadece tevhid anlatılıyordu. Medine'ye gittikten sonra ondan sonra her şey belirlendi ve detaylı bir şekilde herkes her şeyi öğrendi. Demek ki bir insan bir şeyi bilmeyince o şeyin nedir? Cahilidir. O zaman biz Müslümanlara karşı biraz şefkatli, merhametli olmamız gerekiyor. İrhamu men fil ardi, irhamukum men fis sema. Çünkü bu insanlar Resul değildir. Bu insanlar belki bazıları bile bile belki dini inkar edebilirler. Öyle yetişmişler kardeşim. Adam doğduğundan 60 yaşına gelinceye kadar böyle yaşamış. Ve biliyorsunuz Müslüman toplumu bir ülke içerisinde 1001 çeşit gruplar var. Kafirlerin de grupları var, Müslümanların da grupları var. Herkes kendi grubuna inanıyor. Kendi grubundan başka kimseye bir şey inanmıyor. Ha o zaman ne yapmak lazım? O zaman İslam'ı anlatacak olan insanlar bütün bu gruplardan müstakil, Kur'an ve sünnete bağımlı, ashabın anlayışına bağımlı insanlara açılması gerekiyor. Ki o şahıs kabul edilsin. Alim bir grubu desteklerse diğer gruplar onu desteklemez veyahut da onu kabul etmez. Havaya uçsa bile Kur'an ve sünnette yine kabul etmezler. O zaman davetçi mutlak manada bütün gruplardan müstakil, Kur'an ve sünnete bağımlı bir şekilde insanları Allah rızası için ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnete çağrı yapacak. Ki bu insanlar biraz kalpleri açılsın. Yani siz görüyorsunuz mesela Türkiye'deki şu andaki Türkiye'deki olan kavga. Bu adam 12 sene sonra bak dikkat ediyorsanız tek başına hükümet geldi. Bundan önce hiçbir hükümet, hiçbir grup tek başına hükümet olmadı. Belli, bu adamı tanıdıktan sonra tuttular ne yaptılar? Herkes oyunu verdi ve efendim bir şeyler yapabildi. Müslüman davetçi veyahut da Müslüman alim de bu şekilde. İlk önce kendini insanlara inandıracak ki ben gerçekten, tamam mı? Dünya için değil, Allah rızası için sizi cehennemden kurtarıp cennete götürmek için biz size bir şeyler anlatıyorum. Ha insanlar bu alime gerçekten inandıktan sonra ben inanıyorum ki bu insanlar göğüslerini açarak bu alimin konuştuklarını ne yapacaklar? Kabul edecekler. Ve biz geçmiş ümmetin alimlerine bakıyoruz. Bu muhlis insanlar, bakınız Ebu Hanifeler, Şafiiler, şu ana kadar isimleri okunuyor ve mezhepleri konuşuluyor ve devamlı kale fulan, kale fulan, kale fulan. Niçin? Buradan anlıyoruz ki biz bu insanlar gerçekten dinlerinde samimidiler ve şu anda Şafii olmayan bir kişi Hanefidir ama Şafii'yi kabul ediyor. Hanefi olmayan Şafii'yi kabul ediyor. Hanbeli olmayan Hanefi'yi kabul ediyor ve bu şekilde. Niçin? Çünkü biliyorlar ki bunlar gerçekten Allah rızası için çıktılar ve dinlerinde samimi oldukları için hala bunların isimleri anılıyor ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar anılacak. Niçin? Çünkü bu insanlar dinlerinde samimiydi. O zaman bu insanları karanlıklardan çıkar, aydınlığa doğru çıkarmak istiyorsa veyahut da isteyen varsa bu insanların çizgisinden ayrılmaması lazım. Ey Kur'an, sünnet, ashabın anlayışı ve ashabın çizgisinde hareket eden alimlerin çizgisinde kalması gerekiyor. Evet. Ve bakınız burada mesela İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifak ettikleri bir hadiste diyor ki aleyhisselam men hamale aleyna silah feleyse minne. Her kim bize karşı silahını çekerse diyor o bizden değildir. Ve bunu bir normal bir Müslüman genç bu hadisi okuduğu zaman o zaman ne yapacak? Müslümanlar şu anda birbirleriyle kavga yapıyorlarsa o zaman diyecek ki bu adam kafirdir. Filan adam filana silah çekti. Bak bu hadise göre kafirdir. Çünkü diyor ki feleyse minne. Ve burada bundan önceki derslerimize ben değindim acizane. Hani feleyse minne burada ey leyse ala menhecine, leyse ala sünnetine. Ve leyse manahu ey haraca mineddin ve kafara haraca mineddin. Manası kafir oldu dinden çıktı demek değildir. Kim silaha karşı bize çekerse, bize karşı kaldırırsa bizden değildir. Ve biz biliyoruz ki Ali ve Muaviye birbirleriyle savaştılar. Ve Ali'nin taraftarları hepsi sahabi, Muaviye'nin taraftarları hepsi sahabi. Ve Allah Celle Celaluhu her iki taifeyi de müminler diye adlandırdı. Tamam mı? Ha o zaman demek ki Müslümanlar birbirlerine karşı savaş verdikleri zaman İki taife ve bu iki taife de gerçekten inançları sağlam ise, ey ehli sünnet ve cemaatin inancına göre uygun ise, birbirlerine karşı savaş verdikleri için o zaman dinden çıkmıyorlar. Ama büyük günah işlemiş oluyorlar. Çünkü diyor ki, feleyse minne ey leyse ala sünnetine. Tamam mı? Bu demek değil ki, ey feleyse minne yani bizim dinimizden değildir veyahut da bizim dinimizden çıktı veyahut da kafir oldu. Yolumuzdan değildir. Evet, sünnetimize yani sol, çünkü biliyorsunuz sünnetin manası iki manası var. Bir, yol, tamam mı? Sünnetin manası yani at-tarika diye adlandırılıyor. İstilahi yönden ey aleyhissalatü vesselam'ın üç tane sünneti var. Bir, söz, fiil ve ikrar. Yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla söylenen hadis diyor ki leyse minne men darabal hudud. Biliyorsunuz ve bu cahiliye döneminde çok meşhurdu. Diyor ki bir kişinin akrabası öldüğü zaman bu acıdan dolayı tırnaklarıyla, elleriyle, saçlarını çekerek, yüzünü yırtarak, elbiselerini yırtarak, tamam mı? Bağırarak, çağırarak, feryat eden kişi diyor, bu bizden değildir diyor. Ve bu bizden değildir derken, ey Müslüman değildir demek istemiyor aleyhissalatü vesselam. Veyahut da kafirdir demek istemiyor. Ey, elhamdülillah. Ey, bizim sünnetimizin üzerinde değildir. Çünkü burada ne yapıyor? Burada sünnete muhal. Yani İslam'da ağlanır. Aleyhissalatü vesselam oğlu İbrahim vefat ettiği zaman, tamam mı? Ağladı ama feryatlar ederek ağlamadı. Tamam mı? Hışkıra hışkıra, bağıra bağıra, vay falan filan şudur. Bazı şahıslar şahsın iyiliklerini sayarak, işte sen şöyleydin böyleydin, vay halimize, veyahut da bir kadın kocası öldüğü zaman bize kim bakacak, sen gittirmem ne falan, feryatlar şudur budur. Ha, bu gerçekten İslam'da haramdır. Ama kişiyi dininden çıkarmıyor. Dolayısıyla burada وَشَقِّ الْجِيُوبِ ey elbiseleri yırtmak. El ceyb, bu yakanın oluşturduğu yer ceyb deniliyor. Tamam mı? Yoksa bu ceyb değil yani. Evet. وَدَعَ بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّ veyahut da cahiliyenin, tamam mı? Cahiliyenin inancına uygun veyahut da çizgisine uygun çağrı yapan kişiler. Bütün bunlar, tamam mı? Dinden çıkarabilir, dinden çıkarmayabilir. Ne zaman dinden çıkar? Ne zaman ki helallaştırırsa, ne zaman gidese ki bu haram değildir, tamam mı? Ve kesinlikle siz safsatasınız, şöyledir, böyledir, alimlere veyahut da dine laf atıyorsa, bu kişi küfre düşer veyahut da şirke düşer, ancak kafir ve müşrik olmayabilir. Niçin? Çünkü bu kişi cahildir. Cahil olduğundan dolayı öyle söylüyor. Cahil olduğundan dolayı mesela bu haramdır, haram değildir. Kimisi diyor ki içki haram, alkollü içki haram değildir. Şu anda özellikle faiz sistemi, şu anda diyorlar ki faiz sistemi Aleyhisselam döneminde haramdı. Şimdi artık sistem öyle oluşmuş. Sen kaçınamazsın. Bankalar öyle şey çalışıyor ve şu anda faiz sistemi haram değildir. Tamam mı? Bu adam faiz sistemi haram değildir derken yani demek istemiyor ki haram değildir %100. Teviller yaparak, çizgiler çizerek, yan çizerek, işte efendim şöyledir böyledir falan günün sorunlarını konuşuyor ve diyor ki o zaman bu haram değildir. Tevil yapıyor. Tıpkı akide konusunda geçmişte bazı alimler Allah Celle Celaluhu arşın üzerinde midir değil midir? Çizgiler çizerek, yan çizerek, tamam mı? Teviller yaparak Allah arşın üzerinde değildir. Allah Celle Celaluhu zatıyla her yerdedir gibisi. Ve bu alimler, ehl-i sünnet ve cemaat alimleri bunları tekfir etmemişler. Niçin? Çünkü diyor ki bunlar tevil yapıyor. Dolayısıyla bu gibi insanlar şu anda faizi tahlil eden insanlar teviller yaparak bunu ve özellikle Mısır'da bazı alimler bunu bağıra bağıra ve özellikle At-Tantawi, tamam mı? Geçen hani vefat etti ya. At-Tantawi 1000 defa fetvalarında diyor ki bu çağda bankaların güttüğü veyahut da tuttuğu yol sistemi faiz sistemi değildir. Çünkü başka çare yoktur. Tamam mı? İnsanlığın şeyi olmuş bu artık. Bundan kaçınmak mümkün değildir. O zaman bu nedir? Bu faiz sistemi değildir. Ve biliyorsunuz Türkiye'mizde bile bazı hocalar mesela bankadan bir kişi bankadan faiz para alıp kendine bir ev almak veya da evlenmek için zorunlu olduğu için faiz değildir diyorlar. Ve bunlar tevil yapıyor. Yoksa bunlar haramı haram biliyorlar. Ama direkt haramlaştırmıyorlar. Teviller yaparak. Ha, o zaman bu gibi tevillerde kalkıp da şahısları tekfir etmek doğru değildir. Alim bir kişi veyahut da kuvvetli bir ilim talebesi veyahut da bir davetçi konuştuğunu, ne konuştuğunu farkında olması gerekiyor. Ey alimlerin ihtilafından haberdar olması gerekiyor. Rastgele konuşmamak lazım. Çünkü rastgele konuşmak, bir hadise, bir ayete göre konuşmak maalesef şedid, bütün Müslüman toplumunu kendine düşman ettirecek. Niçin? Çünkü yersiz konuşuyor. Ha, o zaman bu gibi ihtilaflardan haberi olmayan bir insan bu gibi sözler veyahut da bu gibi fetvalar konuştuğu zaman ne yapar? Göz kaş çıkarayım derken göz çıkarmış oluyor. Yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla diyor ki لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٍ. Bakın dikkat ediniz. Ve İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifak ettikleri hadis. Diyor ki nemime yapan bir kişi cennete girmeyecek. Yani hadisin zahiri nedir? Hadisin zahiri demek ki cennete kimler girmez? Kafirler girmez. Öyle değil mi? Hadisin manası zahiren bir kişi aldı Sahih-i Bukhari veyahut da El-Lü'lü vel-Mercani muttefakun aleyhidir çünkü. Ve bu hadisi okudu. La yedhulul cennete kattat. Bakıyor mesela köyünde veyahut da şehrinde, mahallesinde bir kişi işte şunu bunu çekiştiriyor. Şundan söz alıyor. Şu hocadan laf alıyor. Diğer hocaya götürüyor. Ve bunları birbirine düşürüyor. Veyahut da bir aşiretiyle diğer bir aşireti. Veyahut da bir kadınıyla bir kocayı. Veyahut da bir kocanın akrabasıyla kadının akrabalarını. Hep lafları taşıyarak birbirlerine götürüyor. O zaman diyor ki bunlar. Bak Allah Resulü diyor ki la yedhulul cennete kattat. O zaman bu nemime yapan bu adam kafirdir. Hadisin şehadetiyle. Bir hadisi okur, insanları ne yapar o kişiyi veyahut da şu şahısları tekfir yapar. Evet, nemime yapmak Allah katında en büyük günahtır. Ama insanı dinden çıkarmaz. Ne zaman dininden çıkarır? Ne zaman ki dese ki hayır, bu haram değildir. Tıpkı devletlerin çıkarları için başka ülkelerde veyahut da bazı grupların diğer gruplar içerisinde soktukları ne? Soktukları casuslar veyahut da mebahet veyahut da istihbarat dedikleri. Çünkü diyor ki mesela ben ülkeme hizmet ediyorum. Ya biliyorsunuz İslam'da casusluk haramdır. Özellikle Müslümanların üzerinde. Tamam mı? Ama ülkeler diğer ülkelere karşı veyahut da gruplar diğer gruplara karşı bunları yapıyorlar. Tamam mı? Ha, o zaman bazen haramdır, bazen haram değildir. Bazen vaciptir. Bazen istihbarat koymak vaciptir. Ama bu vacip midir, haram mıdır, mubah mıdır, mendup mıdır? Bunu kim değerlendirir? Bunu alimler değerlendirir. Herkes değerlendiremez. Her iki hadis okuyan bir şahıs kalkıp da bunu değerlendiremez. Şu kafirdir, bu dinsizdir, bu imansızdır diye fetva verip de söz veremez. Ha, o zaman burada yani la yedhulul cennete kattat, ey bu Müslümanları birbirine düşüren, karı kocayı, akrabaları birbirine düşüren veyahut da iki arkadaşı birbirine aralarında fitne yapıp birbirlerine düşüren kişi cezasını çekmeden cennete girmeyecek. Ey Allah Celle Celaluhu bu insanı bu günahtan dolayı asla affetmeyecek. Ne zaman affedecek? Azabını çektikten sonra. Ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri bu gibi hadisleri bu şekilde ne yapıyorlar? Bu şekilde tevil yaparak gösteriyorlar. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste ve İmam Elbani bu hadis sahihtir diyor. Diyor ki: "İza asbaha ibnu Adem fe innel a'da kullaha tukaffir el-lisan." Her Adem oğlu sabahleyin uyandığı zaman onun azaları dilleri o kişinin diline yapıyor, tekfir ediyor. O buradaki tekfir ediyor derken ey onu kınıyor. Bak diyor ey dil, hepimiz sana bağlıyız. Sen dost doğru olursan biz dost doğru oluruz. Ama sen dost doğru çizgiden ayrılırsan biz de ayrılırız. Yani burada dili kınıyorlar azalar, tamam mı? Ha o zaman burada tukaffirul lisan, yani buradaki küfür kelimesi bazen lügat itibariyle alimler ne yapıyorlar? Bir lügat manası var. Yani Türkçede diyorlar ki terim değil mi? Bir de istilahi manası var, yani şer'i manası var. Ha o zaman bu şer'i manada insan bu gibi şeyler dinden ne yapmıyor, çıkarmıyor. Diğer bir hadis, yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifak ettikleri bir hadiste diyor ki فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Ey her kim benim sünnetimden ayrılırsa veyahut da benim sünnetime yüz çevirirse o benden değildir. O benden değildir derken, tamam mı? Ey bizim dinimizden değildir demek değil. Ey benim sünnetim üzerinde değildir. Yani bu konuda فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي, ey her kim benim sünnetimden ayrılırsa veyahut da yüz çevirirse, heva ve hevesine göre yaşarsa, heva ve hevesine göre konuşursa, heva ve hevesine göre amel yaparsa, tabii ki bu adam o çizgide değildir. Yani bir baba çocuğuna diyor ki, çocuğuna çizgi çiziyor. Veyahut da bir öğretmen, bir müdür okula bir çizgi çiziyor. Diyor ki kanun bu, nizam bu. Öğretmen veyahut da öğrenci bu gibi kanunlara, tamam mı? Bu gibi şeylere bağlı kalmasa ne olmuş oluyor? O çizgiden çıkmış oluyor. Ama yine okuldadır. Yani okuldan atılmış veyahut da çıkarılmış değil. Yani kanuna veyahut da o nizama bağlı kalmayınca, o zaman bağlı kalmayınca nasıl olur da o çizginin içinde olabilir? Burada da o şekilde. Yani mesela namazı Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun kılmayan bir insan, farz, vacib, rükun konusunda konuşmuyoruz. Sünnetlerde örneğin elini kaldırmadı. Burada ne demir? Demek istiyor Aleyhisselatü Vesselam? Yani bu konuda bizim sünnetimize uygun değildir. Kaldırmadıysa o zaman burada sünnete uymamış olur. Bu demek değildir ki dinimizden çıktı. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Ey benim sünnetimden, benim sünnetimin üzerinde değildir. İmam Ahmed ile İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste ve İmam Elbani diyor ki hadis sahihtir. Diyor ki la imane limen la emane lehu. Bakınız. Emaneti olmayan bir insan diyor ki imanı yoktur. Ve burada imanı yoktur derken ey kamil manada imana sahip değildir. Kamil manada sahip değildir. Ey bu kişi kamil imana sahip olmuş olsaydı, gerçekten takvalı bir kişi olsaydı, o kişinin yanına emaneti koyduğu zaman o emanete ne yapmayacaktı? Hıyanet etmeyecekti. O emanete sahip olacaktı. Ama imanı zayıf olduğu için emanete hainlik yaptı. Örneğin ona $1000 verdi ve ihtiyacı vardı, o parayı harcadı. Para sahibi geldi, dedi ki şu parayı bana verir misin? Ne parası? Cehennem. Ne parası dedi? Yani ben sana $1000 senin yanına emanet koydum. Hani şahidin var mı? Aramızda yazı var mı? Yok. Ne? Benden alacağın hiçbir şey yok. Onun için Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde diyor ki kişiler kendi aralarından borç alıp veri yaptıkları zaman mutlaka yazacaklar ve şahitler koyacaklar. Ha bu adam emanete hıyanet ettiği için Allah katında en büyük mücrimdir. Ama dinden çıkar. Dinden çıkmaz. Estağfurullah alazim. La imane limen la emanete lehu. Emaneti olmayan veyahut da emaneti korumayan veyahut da emanete sahip çıkmayan, tamam mı? Gereği gibi korumayan, sahip olmayan o kişinin imanı yoktur. Ey kamil manada imana sahip değildir. Yine İmam Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste ve bu hadis meşhurdur. Hepiniz bu gibi hadisten haberi var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam اِذَا زَنَ الْعَبْدُ diyor ki لَا يَزْنِي اَزَّانِ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنِ Bir zani, ey bir kişi hakkı, helali olmayan bir kadınla zina yaptığı zaman, ey cinsi münasebet yaptığı zaman, tamam mı? O cinsi münasebet esnasında imanı yoktur. Ey iman ondan ayrılır. Tamam mı? وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنِ Ve hırsız olan kişi hırsızlık yaptığı zaman o kişi o an, o fiili yaptığı an imanı yoktur. Ey iman ondan ayrılır. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حَتَّى يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنِ Ve kişi alkollü içki içtiği zaman tam o içki içme esnasında onun imanı yoktur. Ve burada onun imanı yoktur. Tamam mı? Zinada, hırsızlıkta, alkollü içki içmekte imanı yoktur derken ey kamil manada imanı yoktur. Çünkü içki içen adama sorsan bu içkiyi biliyorsun haramdır. Ben inanıyorum diyor, haramdır diyor. Ben Müslümanım diyor, elhamdülillah diyor. İçki haramdır. Ama içiyor. Zina da haramdır. Haramdır diyor. Niye yaptın? Ne yaptın? İşte şeytan beni kandırdı diyor. Veyahut da işte bulaştım diyor, terk edemiyorum. Tıpkı sigaraya müptela olan kişi. Biliyorsunuz sigara bil ittifak haramdır. Ama belki Müslümanların %99'undan fazla bu sigaraya müptela olmuşlar. Ne? Kimisi diyor ki haram değildir zaten. Ve haramdır diyen adamların hep aleyhinde propaganda yapıyorlar. Yani menfi propaganda yapıyorlar. Kimisi diyor ki haramdır ama ne yapayım müptela oldum. Tamam mı? Ha o zaman bu zina yapan bir kişi zina helal değildir. Alkol haram haram değildir. Zina haram değildir. Tamam mı? Hırsızlık yapmak haram değildir. Gibisi iddiasını sürerse veyahut da ısrar ederse bu kişi küfre düşmüş olur. Ama kafir olabilir, kafir olmayabilir. Tıpkı geçen hafta anlattığımız kaide gibi. لَيْسَ كُلْ مَنْ وَقَعَ فِي الْكُفْرِ وَقَعَ الْكُفْرُ عَلَيْهِ Tamam mı? Her küfre düşen bir kişi, tamam mı? İlle de kafir oldu veyahut da müşrik oldu diye bir kaide yoktur. Niçin? Çünkü bu adam cahil olabilir. Tevil yapabilir. Tamam mı? Cahil olabilir, tevil yapabilir. Bir imamı taklit edebilir. Öyle ya. Şimdi Allah arşın üzerinde midir değil midir biliyorsunuz. Müslümanların çoğu bazı alimleri taklit ediyorlar. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah kim dese ki diyor, Fıkhul Ekber'de mevcuttur, müracaat edin. Diyor ki İmam Ebu Hanife rahimahullah, kim dese ki benim Rabbim arşta mıdır değil midir bilmiyorum derse o kafirdir. Abu Mansur diyor ki, kim dese ki benim Rabbim arşın üzerindedir derse kafirdir. Yani burada Abu Mansur ile İmam Ebu Hanife'nin arasında bir çelişki var mı yok mu? Halbuki Abu Mansur, İmam Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber'in şerhini yapmış adam. Ve Türkiye'de biliyorsunuz tercüme edildi. Kitab-ı Tevhid diye ismini koymuş. Kitab-ı Tevhid, bu Kitab-ı Tevhid, Abu Mansur'un Kitab-ı Tevhid kitabı, İmam Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber'in şerhidir. Yani tefsiridir veyahut da açıklamasıdır. E burada biz Türkler olarak %99'umuz nedir? Abu Mansur el-Maturidi'nin akidesine göre amel ediyoruz değil mi? Hangi Türk'e sorsan sor, akideden kime inanıyorsun? Diyor ki Abu Mansur'a. Fıkıhta kime inanıyorsun? Diyor ki Ebu Hanife'ye. Peki niçin Ebu Hanife'nin akidesi bozuk mudur da onun hani akidesini terk ettin, Abu Mansur'un akidesine sarıldın? Ama öyle yetiştirilmiş, öyle alıştırılmış. Ve burada Abu Hanife diyor ki kim dese ki benim Rabbim arşın üzerinde değildir, kafirdir. Abu Mansur diyor ki kim dese ki arşın üzerindedir, kafirdir. Yalla hadi çık bu işin içinde. Ha, o zaman bu Müslümanlar bu şeyin üzerine büyümüşler. Sen kalkıp da bu mukallid olan Müslümanları tekfir edersen başta söylediğimiz gibi o kişi kafir değilse o söz sana gelirsen kafir olursun. Ha, o zaman bu gibi ihtilaflardan haberdar olmak lazım. Müslümanları tekfir etmek değil küfürden çıkarıp tamam mı imana sokmak veyahut da götürmek lazım. Dolayısıyla bu gibi meselelerde çok hassas olmak lazım. Şahısları tekfir değil, elimizden geldiği kadar onları bu gibi inançlardan kurtarmak lazım. Ve bu gibi ihtilaflardan da haberimiz olması lazım. Evet, diğer hadiste diyor ki, yine muttefakun aleyh, diyor ki, لَا تَرْغَبُوا عَنْ أَبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَب۪يهِ فَهُوَ كُفْرٌ. Ey babalarınızdan yüz çevirmeyiniz veyahut da babalarınızı inkar etmeyiniz. Tamam mı? Babanıza karşı nankörlük yapmayınız sözü burada. Kim bunu yaparsa, babasına karşı gelirse, tamam mı? Veyahut da bu benim babam değildir derse, halbuki onun babasıdır ama diyor ki hayır bu benim babam değildir. Kendisi %100 biliyor ki o onun babasıdır ama babasını inkar ediyor. Bu diyor ki nedir? فَهُوَ كُفْرٌ bu küfürdür. Ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın inancına göre biliyorsunuz, akideten, tamam mı? Haram olan bir şeyi tahlil etmiyorsa, helal olan bir şeyi tahrim etmiyorsa, Ehl-i Sünnet'in inancına göre bu kişi nedir? Dinen, akideten kafir değil, tamam mı? Amelen küfre düşmüş oluyor. Ondan sonra yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadise diyor ki لَا تَرْجِعُوا بَعْدِ كُفَّارًا. Tamam mı? يَضْرِبُوا بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. Muttefakun aleyh. Benim gidişimden sonra ve vefatımdan sonra diyor. Tamam mı? Birbirinizle savaş yaparak birbirlerinizi öldürmeyin diyor. Tamam mı? Birbirlerinizi öldürmeyin. يَضْرِبُوا بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ. Ey birbirinizin boyunlarını vurarak veyahut da birbirinizi öldürerek kafir olmayın. Tamam mı? Ve burada dikkat ediyorsanız bu hadisi okuyan bir insan şu anda Müslümanların birbirleriyle kavga yapması veyahut da Ali ile Muaviye ne yaparlar? O zaman bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi kafirdir diyecek. Ve siz biliyorsunuz hariciler Muaviye de tekfir ettiler, Ali de tekfir ettiler. Bizzat hariciler. Ve Ali'ye sordukları zaman bunlar müşrik midir dediler. Dediler ki hayır onlar şirkten kaçtı. Koyunun kurttan kaçtığı gibi onlar şirkten ve küfürden kaçtılar. Peki münafık mıdırlar? Hayır dedi. Bunlar münafık değil yani. Bunlar münafıklar yani istemeyerek namaza kalkarlar, istemeyerek amel ederler ama bunlar isteyerek gerçekten yani ellerinden geldiği kadar amel yapıyorlar. Peki bunlar nedir? Dedi ki onlar dedi هؤلاء بغوا علينا İhvanuna bagav aleyne. Bunlar kardeşlerimizdir ama bize karşı çıktılar. Bize karşı savaş verdiler. Bize onlara karşı savaş verdik. Onlar bizlerden öldürdü. Biz de onlardan öldürdük. Ve Ali radıyallahu ta'ala bu haricileri tekfir etmedi. Halbuki onlara göre şu anda bütün sünni toplum onlara göre kafirdir. Tıpkı bütün sünni toplum Şiilere göre kafirdir. Çünkü Şiiler diyorlar ki her kim Ali, Ebu Bekir'den, Ömer'den, Üthmen'den önce imam tanımıyorsa o kişi kafirdir. E sünnilerin inancına göre biliyorsunuz ilk imam kimdir? Ebu Bekir. Sonra kimdir? Ömer. Sonra kim? Sonra Üthmen. O zaman sünniler bunlara göre kafirdir. Sünniler haricilere ve mütezelere göre kafirdir. Ha o zaman bu alimler, ehli sünnet ve cemaat alimleri bu gibi hadisleri ne yapmışlar? La tercu ba'di kuffaran. Tamam mı? Ey benden sonra, benim vefatımdan sonra birbirlerinizi öldürerek küfre girmeyiniz. Ve alimler demişler ki hâve kufrun ameli. Ey ve leyse i'tikadi. Bu ameli küfürdür, i'tikadi küfür değildir. Çünkü Ali de Kur'an ve sünnete inanıyordu. Tamam mı? Haklı, kendine göre haklı şeyler var. O haklı olan şeyi istiyor. Muaviye de aynı şekilde onun görüşüne göre haklıydı ve bu gibi şeyleri istiyordu. Ve buna rağmen bunlar öldürdü, bunlar öldürdü. Ehl-i sünnet ve cemaatin inancına göre ashab fitneleri zikredildiği zaman tek kelimeyle dili kesmektir. Şiiler gibi, şunlar gibi geçmiş ashab arasında oluşan geçmiş şeyleri dile getirmemek. Çünkü ve ben birçok yerde şahit oldum hayatımda. Tamam mı? Bazıları Muaviye'yi destekliyor, bazı alim. Ve bu aynı gruba hizmet etmelerine rağmen bu tartışmadan dolayı o ona kafir diyor, bu buna kafir diyor. İkisi de sünni olmalarına rağmen. Ha o zaman ashab arasında olan bu gibi fişeleri ne yapmamak? Dile getirmemek lazım. Dolayısıyla burada dikkat ediyorsanız diyor ki mesela la imane lehu ve yutta küfrun ve yutta kafara ve yutta fakat kafara, bunlar hepsi ameli küfür olarak alimler ne yapmışlar? Nitelendirmişler. Yani dinden çıkmak anlamıyla değildir. Evet. Yine İmam Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste diyor ki El-mura'u fil-Kur'an kufrun. Kur'an'da veyahut da Kur'an hakkında tartışma yapmak veyahut da Kur'an'ın içerisinde bir ayet üzerinde tartışma yapmak, tamam mı? Heva ve hevese göre tartışma yapıp işte bu böyledir, şu şöyledir. Kur'an yani hadisten, sahabiden veyahut da büyük imamdan bir deli olmaksızın heva ve hevesine göre ayeti tefsir ederek heva ve hevesine göre mana veriyorsa ve diğeri de başka bir şekilde ikisi de heva ve heveslerine ne diyor? Diyor ki kufrun, hâve kufrun. Ve buradaki kufrun ey ameli kufur. Ve siz biliyorsunuz tarih boyunca alimler birçok ayet konusunda teviller yapmışlar. Ve bu tevillerden müteber bir tevil olduğu için alimler birbirlerini tekfir etmemişler. Ha o zaman bu gibi tartışmayı, münakaşayı, cidalı, münazarayı yapan kişilere bakmak lazım. Bu iki kişiyi iyi tanımak lazım. Bunun inancı nedir? Bunun inancı nedir? Bunun çizgisi nedir? Bunun çizgisi nedir? Bunları tanımak lazım. Tanımadan, tamam mı? Çünkü bir meselede kadıya bir şahıs bir şey işlerse, yani bir herhangi bir maddeye göre bir hükmü ihlal ederse, tamam mı? İster beşeri sistemin kanunu olsun, İster şer'i kanun olsun, o kişiyi önüne alıp ikisinin de şeyini konuşmadan veyahut da bilmeden demiyor ki sana 5 sene, buna 10 sene, buna müebbet hapis veyahut da buna idam. İslam şeriatında demiyor ki sen kafir, bu kafir, bu fasık, hemen karar vermiyor. Şundan dinliyor, ondan dinliyor, ondan sonra bunlarla eğer gerçekten bu adam hataya düştüyse delillerle buna münakaşa gidiyor. Çünkü İbn-i Abbas radıyallahu ta'ala an hadis Ali döneminde biliyorsunuz haricilere gidip anlattığı zaman 4000 küsür kişi onunla beraber döndü. Demek ki cehennem gitmişler, haricilere uymuşlar. Bazı tevillere uyarak. Ha o zaman kadının vereceği karar en önemli şeydir. Bu gibi ihtilaflarda alimler karar verir. Cahiller değil. Bu iki kişi birbirleriyle münazara yaparak ve münazaradan dolayı sen kafirsin, o da kafirdir demek doğru değildir. Çünkü o kişinin inancını bilmeden, tanımadan, hücceti oluşturmadan, tamam mı? İnsanları dinden çıkarmak kesinlikle nedir? Doğru değildir. Tıpkı namazın delillerini konuştuğumuz gibi, tamam mı? Beynel abdi ve beynel kufri ve şirki terkus salat. Ey kişi ile küfür ve şirk arasında namazın terki vardır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Fakat kafar. Ve burada fakat kafir, kafir de olabilir, kafir de olmayabilir. Nasıl kafir olabilir? Eğer hakikaten, hakikaten inaden, heva ve hevesine uyarak, uyarak tekfir ediyorsa, hüccet oluştuktan sonra yine ısrar ediyorsa, alimler o kişi hakkında küfür veyahut da irtidat kararını verirler. Ama normal bir vatandaş kalkıp da buna burnunu sokamaz. Çünkü onun işi değildir. Subhanallah. Yani bunu acizane bazen değiniyorum. İnsanlar şu teknoloji tahassuslardan dolayı bir kişi dese ki, mesela bir kişi bilgisayarcıdır. Bir kişi göz doktorudur. Bir kişi efendim iç hastalıkları doktorudur. Diyorsun mesela göz doktoruna diyorsun ki valla benim midem ağrıyor. Kusura bakma diyor, bu benim tahassüsüm değildir diyor. İşte miden ağrıyorsa işte filan doktor bu işten anlar. Ve burnunu sokmuyor. Bir adam inşaattan anlamıyorsa, inşaatla ilgili bir şey sorduğu zaman diyor ki bu benim tahassüsüm değildir. İnşaatçıya sorunuz. Veya herhangi bütün tahassüslar öyle. Ama acizane gördüğüm kadarıyla din konusuna geldiği zaman herkes allame kesiliyor. Ve herkes müftü kesiliyor ve herkes burnunu sokuyor. Yani adam şu cep telefonundan anlamıyor. Şu programı bana yapar diyor ki vallahi ben anlamıyorum diyor. Dine geldiği zaman anlamamasına rağmen burnunu sokuyor. Anlamamasına rağmen. Ama diyor ki ben anlıyorum. Bu din benim dinimdir. Ben de konuşmam lazım. Ya bu din, evet, Allah Celle diyor ki فَسَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اَهْلَ الذِّكْرِ diyor. Demiyor ki cahilen şuna buna buna sor. Ey alimlere sor. Bu ilmin ehline sor. Ve bu ilim alimler İbn Kesir rahimehullah ve bu çizgide olan alime diyorlar ki bu ayet her tahassusla ilgilidir. Sen herhangi bir tahassusu öğrenmek istiyorsan o tahassusun mutahassısına sorman lazım. Din de o şekilde. Dini bir mesele önüne geldiği zaman bilmiyorsan burnunu sokma. Çünkü bilmeksizin heva ve hevesine konuşarak burnunu sokarsan Allah korusun büyük günaha girmiş olursun. Her ne kadar cahil isen de dinden çıkmıyorsan da, tamam mı? En azından büyük günahkar olursun. Ha o zaman din konusunda bilen konuşsun ama bilmeyen konuşmasın. Tamam, özellikle ihtilaflı olan meselelerde. Bu gibi meseleler arkadaşlar gördüğünüz gibi İslam ümmetinin arasında ihtilaflı bir meseledir. Müteber ihtilaflardan Müslümanlar birbirlerini kabul etmesi gerekiyor. Yani birbirlerine karşı düşman değil, birbirlerine karşı kardeş kalmaları gerekiyor. Müteber ihtilaflarda yine kardeşiz. Çünkü görüyorsunuz Müslümanların dağınık olduğu bir dönemde küfür zirveye çıkarak Müslümanları istediği gibi yönetebiliyor. Şu İslam toplumuna bakınız. Şu ülkelere bakınız Allah rızası için ya. O da Müslüman, bu da Müslüman, o da Sünni, bu da Sünni. Ama maalesef şedid. O onun aleyhinde, bu bunun aleyhinde, şu an aleyhinde ve hepsi kafirlere hizmet ederek, heva ve heveslerine teslim olup kafirlere hizmet ediyorlar. Kimin adına? İslam adına. O diyor ki ben Müslümanım, o diyor ki ben Müslümanım. O zaman Allah rızası için kişi elinden geldiği kadar din konusunda konuşmak istediği zaman biliyorsa konuşsun delilleriyle, bilmiyorsa konuşmasın ve bunu ehline bıraksın. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz ve zikir biliyorsunuz Kur'an'ın kendisidir ve Kur'an'ın bünyesinde olan sahih sünnet yine Kur'an'dan sayılır. Çünkü onların kaynağı birdir. Kur'an da Allah tarafından vahyedildi. Sahih sünnet de Allah tarafından aleyhissalatü vesselam'a vahyedildi ve böylece bu birkaç dersimizde namazın terki küfür müdür değil midir alimlerimizin arasında müteber bir ihtilaf olduğunu anlatmaya çalıştım acizane. O zaman küfür olarak kabul eden insanlar bizimle tartıştıkları zaman bunu kabul etmek lazım. Allah sana mübarek etsin. Benim görüşümü de Allah sana mübarek etsin. Çünkü o senin de bir imamın var. Benim de imamım var. Senin imamın da müteber bir imamım. Benim imam da müteber bir imamdır. Ve böylece aramızdaki fitneyi veyahut da düşmanlığı bırakıp ne yapmak? Kucaklaşmamız gerekiyor. Ve Müslümanların yani uzlaşmaya ihtiyaçları var. Müslümanların birbirleriyle tanışmaya ihtiyaçları var arkadaşlar. İnanın ki gruplar hep birbirleriyle, yani her grup kendi grubunda, başka gruplardan haberi yok. Yani Müslümanlar maalesef şedid gruplaşmışlar. Yani kutuplaşmışlar. Hatta bakıyorsun bazen aynı mezhep içerisinde, aynı mezhep içerisinde olmalarına rağmen bir kısım Ebu Hanife'nin mezhebinde, Şafii'nin mezhebinde diye bütün mezheplerde. Bazı alimler aynı mezhep içerisinde şu imamı destekliyor, bazı alimler şu imamı destekliyor. Ve siz biliyorsunuz Ebu Hanife'nin fıkhının belki %70'inden fazla İmam Muhammed ile İmam Yusuf'un karar aldıkları görüşlerdir. Ve bu görüşle genelde Hanefi fukahası bu görüşlere göre amel ediyorlar. Bir kısmı da İmam Ebu Hanife'nin içtihadı üzerine kalmışlar. O görüşü taklit ediyorlar. Ve İmam Muhammed ile İmam Yusuf rahimahumullah, biliyorsunuz İmam Ebu Hanife vefat ettikten sonra onun döneminde Irak'ta veyahut da Irak bölgelerinde görmedikleri, karşılaşmadıkları hadisleri belli bir dönemden sonra, onun vefatından sonra birçok hadislerle karşılaştıkları için imamlarının içtihatlarından vazgeçerek Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarıldılar. Ve Rabbani bir ilim öğrencinin tek kelimeyle rehberi veyahut da yolu nedir? Sahih sünnettir. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah bizzat söylüyor, اِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِ. İmam Şafii aynı sözü tekrarlıyor. İmam Ahmed bin Hanbel aynı sözü tekrarlıyor. Sahih hadis sahih ise, yani Aleyhisselam'ın gerçekten sözü ise, o benim mezhebimdir, ona sarılınız. O zaman bütün imamların mezhebi Kur'an ve sahih sünnettir ve ashabın anlayışıdır. Yani hepsi İslam'ı buradan aldılar. Ha, o zaman sen Hanefi isen, ben Şafii isem, gördüğümüz hadis ortaklaşa mesela, özellikle İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifak ettikleri hadisse veyahut da ümmetin çoğunluğunun bu hadis sahih olduğunu söylüyorlarsa, o senin malın olduğu gibi benim de malımdır. Çünkü bu kaynak ikimizin ortak noktasıdır. O zaman ikimiz de buna sarmamız gerekiyor. Ve bu gibi ihtilaflardan dolayı birbirimize düşmemiz doğru değildir. Hada vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta namazın şartları ve rükünleri, vacipleri üzerinde duracağız inşallah. Hocam, peki benim mesela 10 bin euro'm var ve TL'ye bozdurdum. Ve ertesi gün TL düştü ve değeri 9 bin euro oldu. Banka diyor ki ancak 3 ay faiz alacaksın. O zaman tekrar 10 bin euro geri gelir. Yoksa 1000 euro zarar edeceğim faiz almazsam diyor. Bu faiz bana göre bir kar yapmıyor. Ancak ana paramı kurtarabiliyorum. TL değeri 10 bin euro olursa o zaman bir daha faiz almayacağım. Bu caiz mi hocam? Baştakini bir daha zikredesin. Hatırlatmıştın mı? Benim diyor 10 bin euro'm var. Evet. Tamam, bunu TL'ye bozdum. Bir dakika. 10 bin euro'yu tabii bankada yatırmış. Bankaya yatırmış. Faizli bir bankaya yatırmış. Faizli banka. Sonra bu 10 bin euro'yu bozduruyor. TL yapıyor. Yine bankada bozduruyor. Yine de banka kanalıyla yani. Evet. Orada değer değiştirmeden. Evet. Çünkü bunlar biliyorsun bu da araba yapıyorlar. Evet. Ertesi günde TL düşmüş. Bu sefer oradan oraya. Değeri 9 bin euro oluyor diyor. Yani 1000 euro zarar ediyor. Tamam. Bu bankada diyor ki 10 bin euro geri almak için 3 ay faiz alacaksın diyor. O zaman tekrar 10 bin euro geri gelir demiş. Şimdi biliyorsunuz bu faiz meselesinde Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri bil ittifak diyorlar ki faiz haramdır. Bil ittifak. Aralarında ihtilaf yok elhamdülillah bu konuda. Ama demin hani bu Mısır alimlerinin bazı verdikleri fetvalarda biraz hani teviller yaparak söylüyorlar. Yani direkt faiz helaldir demiyorlar. Yani direkt olarak Ehl-i Sünnet arasında faiz haramdır. Kesinlikle bu ittifak var. Ama teviller hariç tabii. Bu bir. Cezakallah khayr. İkincisi yine Müslümanlar bil ittifak diyorlar ki bir Müslüman parasını faizli bir bankada, tamam mı, faiz almak için yaptırması yine haramdır. Yani faiz almak için. Adam mesela gidiyor evini, siz biliyorsunuz bu hükümetten önceki dönemde faizin zirveye çıktığı bir dönemde Türk toplumunun çoğu adam tarlasını sattı, evini sattı, gitti bankaya yattırdı. Yani örneğin bir dükkanı var. Senede alıyor mesela diyelim ki o zamanki para 10 milyar. Diyor ki bu parayı bankaya yatırsam diyor 50 milyar alıyorum diyor faiz. Gidiyor evini satıyor, bankaya koyuyor ve faiz alıyor. Yani parasını bankaya faiz almak için yatırıyor ve karşılığında faiz alıyor. Burada da ittifak var elhamdülillah. Ey faiz almak için kişi parasını bankaya yatırması, faizli bankaya yatırması haramdır. Burada da ittifak var. Tamam mı? 3. Bir kişi parasını faiz karşılığında veyahut da faiz almak için faizli bir bankaya yatırabilir mi, yatırmaz mı? Burada alimler ihtilafa düşmüşler. Parasını korumak için, tamam mı, faizli bir bankaya nasıl yatırır? Eğer hakikaten yani büyük bir parası var ve bu parayı evinde koruyamıyor, tamam mı? Koruyamıyor, sahip çıkamıyor, yani çalınmasından korkuyor. Bu çalınması da en yakın akrabasından da olabilir, dışarıdan da olabilir. Veyahut da yangınla karşı karşıya gelir, bu paralar yanar gider, tamam mı? Ne yapıyor? Başka bu faizli bankadan da başka bir banka yok, yani İslami banka yok. Tek çare nedir? Zaruretten dolayı bazı alimler demişler ki parasını koruması için bu faizli bankaya özel bir sandığa yatırması da bir sakınca yoktur. Bazı alimler demişler ki özel sandık şart değildir. Çünkü özel sandığa koyduğu zaman her ne kadar özel sandıktır dese yine banka yedek anahtarları var. O paraları çalıştırıyorlar. Ama sen istediğin zaman, tamam mı, diyorsun ki şu günde gelip şu parayı çekeceğim. Sandığa tekrar parayı getiriyorlar, o sandığa koyuyorlar ve sen gidiyorsun bankayı açıyorsun saf aklınla. Bakıyorsun ki para yerinde duruyor. Halbuki o para değildir. Yani o para çalıştırılmış. Sen çekmek istediğin zaman ne yapıyorsun? Çekebiliyorsun. Bu bir. Üç. Peki bazı alimler de demişler ki bu parayı, tamam mı, faizli bir bankaya yaptırmak, faizi inkar etmekle veyahut da o bankanın sistemini inkar etmekle o parayı oraya yaptırınca sen faizi helallaştırmadığından dolayı paranı korumak için faizli bir bankada paranı koymakta bir beis yoktur. Tamam mı? Günahkarsın. Öbür tarafta Allah Celle Celaluhu karar alır. Dilerse seni affeder. Dilerse azabını çekersin. Tamam mı? 4. Bu gibi mudarabalarda senin paran var mesela, biliyorsun. Bir parayı başka bir paraya çevirmekte bir beis yoktur. Örneğin bir doların var. Tutuyorsun bunu, Türk parasına çeviriyorsun. Mesela bugün dolar ucuzdur. Türk parası yüksektir. Bu para senin cebinde. Bunu buna çevirmek veyahut da tekrar bunu buna çevirmekte bir beis yok. Ey, bu iki parayla ticaret etmekte bir beis yoktur. Çünkü bu cinsler ayrı olduğu için bu cinslerde mudaraba yapmakta bir beis yoktur. Ama Türk parası ile Türk parasına mesela. Türk parasını ver, 1,5 Türk parası al. Bu kesinlikle nedir? Haramdır. Ama 1 dolar ver, 1,5 Türk parası al, bunda bir sakınca yoktur. Bu faiz değildir. Bu helaldir. Niçin? Çünkü cinsler değişiktir. Örneğin şurada bir kap temir var. Bir kap temirle değiştirebilirsin. Ama aynı temirden 1,5 kilo temir, tamam mı, 1 kilo temirle ne yapamazsın? Değiştiremezsin. Çünkü cins aynısıdır. Dolayısıyla bu kardeşimiz parasını zaten faizli olarak yattırıyor. Tamam mı? Faizli olarak yattırıyor. Mudaraba yapmak için yattırıyor. Tabii ki faiz İslam sisteminde haramdır tabii. Tamam mı? Bir de şu var. Şunu da hatırladım. Şimdi Türkiye'de bir sistem var tahmin ediyorum bankalarında veyahut da bütün faizli bankalarda bu sistem var. Yani sen parayı oraya dolar olarak yattırdığın zaman her ne kadar faizsiz yattırıyorsan da onlar sana faiz yapıyor. Sana faiz veriyor. Ve bir kardeşimiz bana anlatıyor. Diyor ki ben diyor izine gittikten sonra diyor 100 bin dolarım vardı diyor. Bankaya dedim ki ben faizsiz olarak parayı yatıracağım. Dediler ki bizde dolar, yani yabancı bir paranın bankaya yatırmak için faizsiz diye bir şey yoktur. Mutlaka faiz alacaksın. Sen faizi almazsan mesela bankaya bırakırsın. Tamam mı? Ama bu faiz alınacak. Yani bir cüz para veriyorlar. Evet, tamam. Bu adam tabii şaşırdı kaldı. Ne yapayım ben? Sordu. bazılarına sormuş. Yani ben yatırabilir miyim? Demiş ki yatırabilirsin çünkü sen faiz niyetiyle yatırmıyorsun. Sana faiz o parayı da verdikleri zaman sen bankaya bırakma. O faizi al başka birisine ver. Ve burada zorunlu olduğu için adam başka çaresi yok. Yani bu parayı, bu doları ne yapacak? Nereye götürecek? Evinde bırakamaz. Yerin dibine de koyamaz. Tahtana şurayı buraya saklayamaz. Çünkü yani hadi öldü, akrabası falan haberi olmasa bu para gidecek. Ayakkabı kutuların içine koyar. Tamam mı? O zaman alimler diyorlar ki zaruretten dolayı oraya koyduğu zaman bu bankanın sistemine göre de ille de faiz vermesi gerekiyorsa o zaman kendisi o faizi almayacak. Tamam mı? Müslümanların hizmetinde sarf edilecek. Örneğin işte tuvaletlerde, yollarda falan, yani gayri resmi şeylerde. Ve bazıları fakirlere de verebilirsin demişler. Bazıları diyor ki fakirlere vermezsin çünkü sen yemeyeceğin gibi fakir de yiyemez diyorlar. Ama bazıları diyorlar ki çünkü sen bunu faiz almak için bu parayı almadın. Sen paranı korumak için koydun ve ondan dolayı aldın. O zaman sen bunu yemeyeceksin. Cemiyetül Hayriye verebilirsin. Tahfidül Kur'an'a şu gibi şeylere, tamam mı? Veyahut da camilere falan filan. Bazıları öyle söylüyor. Ama en doğrusu geri hizmetlerde vermektir. Bu gibi şeyleri. Tamam mı? Ama bu arkadaşın yaptığı mudaraba kesinlikle verdiği faizdir. Ve o faizi kesinlikle kendisi kullanamaz. O zaman ne yapması gerekiyor? Müslümanların geri hizmetlerinde kullanır. Allahu alem. Subhanallah. Bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili bu konuştuğumuz konuyla ilgili mesela herkes ortak olabilir yani. Bu konuştuğumuz meselelerden dolayı yani burada oturan kardeşlerimizden hani müdahale yapabilecek var mı? Talip. Bilgi babam da. Yani namaz konusunda bu konuştuğumuz şeylerde. Dersler. Banka olayı yok değil mi? Banka olayı. O da olabilir. Şu da var. Bizim başımıza şu geliyor. Biz 5 yıl yurt dışına göreve geliyoruz. Şimdi yeni sisteme göre de yaklaşık 7-8 yıldır maaş hangi bankadan alıyorsanız o banka size promosyon veriyor. Siz bunu istemeseniz dahi. Yani bir şeyin başımıza geldi. Ben de gittim bankaya. Bugün adı çıkan Halk Bankası'nı alıyoruz biz de. Ya dedim bak ben almak istemiyorum ama ne yatırdığınızı bileyim ben. Ya hocam yapmış işte ne yapacaksın? İşte araştırıp çıkardık falan işte baktık yani bu var mı yok mu? En son bir alimin artık öyle söyleyeyim onun fetvası şu vardı. Diyor ki o sana hediye olarak verse gibi olsa da senin paranı kullandığı için ondan faiz getirisi olan bir banka. Onu kullanıyor o kazandığı faizlerden sana hediye veriyor. Onun için ona alıp bir yere vermen lazım. Eğer şayet çok çok ihtiyacın yoksa. Yani böyle de bir şey var. Yani siz maaş alıyorsunuz, sizin kurumunuz o bankayla anlaşmış. Sizin burada bir etkiniz yok. Yine de ben şu bankadan alacağım maaşımı diyemiyorsunuz. Ve her bankaya da kanunen maaş aldığınız bankada size bir hediye para yıllık ödüyor. İşte bu verdikleri hediye veyahut da bu verdikleri şey yine artık isimler değişebilir biliyorsunuz. Özellikle bu dönemde, bu zamanda yani bazı esasların isimlerini değiştirerek sunuyorlar veyahut da insanlar arasına sokuyorlar. İşte bunun ismini değiştiriyor. Hediye. Şimdi bizim iş sistemimizde de var. Biz şirketler biliyorsunuz hediyeler bastırıyorlar. İşte şu müdür, bu müdür, şu işbaşı, bu işbaşı, bu ustabaşı falan filan. Diyelim ki sen ihaleye giriyorsun. İhaleye girdiğin zaman ne yapıyorsun? O ihalenin müdürü kimdir mesela? Filandır. Bu ihalenin müdürü bağlanıyor. Şirketler kimisi işte artık bu gireceği ihalenin birimine bağlı. Diyelim ki büyük bir birimse, tamam mı? Mesela 10 milyonsa mesela, kalkıp da mesela 50 bin versen ayıp olur. Ayıp olur yani kabul etmez yani diğerler. Çünkü Lexus veriyorlar, Land Cruiser veriyorlar, villa veriyorlar, arsa veriyorlar. Hediye. Ve diyorlar ki bu nedir? Bu hediyedir. Ve siz biliyorsunuz bizim dinimizde ehli sünnet ve cemaat ittifak etmişler. Rüşvet nedir? Haram. Rüşvet haramdır. La'anallah. Arraşi vel murteşi. Tamam mı? Rüşvet veren ve alanı Allah lanet etsin diyor aleyhissalatü vesselam. Ama bu rüşvetin ismini değiştirmişler. Deminki hocamızın söylediği gibi bunu hediye ismini koymuşlar. Yani evet. Kar payı diyor işte, kar payı. Kar payı yok, kar payı yani yoksa biz hani ihaleye girilen bu kar payı denilmiyor. Ben şimdi ben ihaleye giriyorum. Çünkü ben, biz giriyoruz. Yani benim tahassusum. Yani ben giriyorum ihaleye. Tamam mı? Yani 10 milyon liralık bir ihaleye giriyorum. Ben biliyorum da şu karşımızdaki şahıslar biliyorum ki bunlar bir numara rüşvetçidirler. Ben tanıdığım için biz de rüşvet vermiyoruz. Tamam mı? Ben diyorum ki ben bu ihaleye girmeyeceğim. Şirket diyor ki niye girmiyorsun? Ben diyorum ki ben rüşvete sebep olmak istemiyorum. Yani siz vereceksiniz. O zaman başka birisine veriniz. O adam bu işi yapsın. Çünkü ben burada sebep olmak isterim. Çünkü Allah Celle Celaluhu Maide suresinde diyor ki اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ايوه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تمام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يعني burada ayet çok açık ve bütün müfessirler bu ayet konusunda tamam mı ey herhangi bir haramda yardımcı olmak o haramdan dolayısan payını alırsın. O haramda sen payını alırsın. Şimdi biliyorsunuz ticaret piyasasında diskont diye bir söz var burada. Yalnız diskont yani kime? Bizzat alıcıya değil. Alıcının pazarlamacısına. Diyelim ki ben senin şirketinden de çalışıyorum. Burada senin şirketin bütün alışverişlerini ben yapıyorum. Geliyorum filan kardeşimiz, filan tüccara geliyorum. İşte diyelim ki 10 kalem alacağım. Yani 10 çeşit bir şeyler alacağım. Ve bu adam beni bağlaması için, devamlı ondan alabilmem için, tamam mı? Tutuyor bana bir hediye veriyor. Veyahut da ben geldiğim zaman diyorum ki bana diskont verirsen ben bunları hepsini senden alırım. Nasıl? İşte diyor ki kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Faturaya yazıyor. Bu mal şu mesela asıl fiyatı 10 lira. Evet. Yazıyor faturaya 20 riyal. 10 riyal mendube veriyor, pazarlamacıya veriyor. 10 riyal şirketten alıyor. Dolayısıyla bu satıcı bu pazarlamacı ile beraber pazarlamacının şirketine ne yapmış oluyorlar? Çalmış oluyorlar. Tamam mı? Ve bunu ne yapmışlar? Yani bak bu rüşveti ne yapmış, ismini koymuşlar? Diskont diye isimlendiriyorlar. Yani isimler değiştirerek. Halbuki sen ismi değiştirince yani bunu halallaştırmaz ki. Aynen. Burada yine her ne kadar isim değiştiyse rüşvet ismi zikredilmiyorsa da yine bu haramdır yani. Tamam mı? Seni bu şekilde bağlıyor. İhaleler de yine o şekilde. Yani mesela ben birçok ihalelerden mahrum oldum. Sırf burada rüşvet olduğu için. Yani şirket veriyor. Ver. Lexus ver. Cadillac ver. Bir şey olmaz. Yeter ki bu ihaleyi kazan. Mesela ben girmiyorum. Çünkü Allah Celle diyor ki وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِسْنِ وَالْعُدْوَانِ Tamam mı? Günahta, düşmanlıkta, haramda kesinlikle yardımlaşmayınız. Herhangi bir haramda yardımlaşmayınız. Yardımlaşırsan sen o haramda ortaksın. Yani nispetin kadar sen ortaksın. Ben rüşvet vererek bu münakasayı aldığım zaman bu münakasa benim için de haramdır. Şirketin sahibi için de haramdır. Pazarlamacı için de haramdır. Bu benim sebebimle oldu. O zaman esas sebep ben olduğum için ben de payımı alıyorum. Yani günah payımı alıyorum. Ha o zaman bunlar nedir? Her ne kadar ismi değiştiyse de gerçekten bunlar haramdır. Ve bu piyasada şu anda çok meşhur. Kesinlikle senden almaz. Belki Bülent kardeş şimdi bu işlere girmiş. Belki bundan az çok haberi var. Sen gelip senden parça alacak, araba parçası alacak. Mendüptür, pazarlamacıdır. Tamam mı? Mendüp müşteriye diyorlar. Diyor ki bana diskont verirsen alırım senden. Ve mesela ne yapıyor? Bu kardeşimiz veyahut da diğer kardeşimiz veyahut da diğer tüccar Tamam diyor, yeter ki sen benden alma. Alıyor faturada mesela 1500 riyal. Faturada çıkmış ne kadar mesela? Diyelim ki 1500, 2500. Ne yapıyor? 1500'ün üstü 1000 lira pazarlamacı alıyor. Pazarlamacı bu parayı ona veriyor, gidiyor şirketten alıyor. Pazarlamacının cebine ne kadar girmiş oluyor? 1000 lira. Esas hırsız kimdir? Satıcı. Niçin? Biliyor ki bu şirketin cebinden çıkıyor, bu adamın cebinden çıkmıyor ki. Sen, yani bazı şahıslar diyor ki mesela, artık piyasa öyle olduğu için ben kesinlikle satış yapamıyorum. Peki ne yapıyorum? Ben diyor gerçekten asıl fiyatıyla satıyorum adama. Yani fazla yükseltmiyor. Evet. Mesela piyasa nedir? Piyasa 1000 liradır. Diyor ki ben 5 kuruş üstüne koymuyorum. 1000 riyal fatura yapıyorum ama çıkarıyorum cebimden de ben pazarlamacıya bir miktar para veriyorum. Bu ne yapıyorlar? Bunu helallaştırıyor. Çünkü diyor ki ben onun şirketini çalmıyorum diyor. Kendim cebimden veriyor. Ama sen bunun için ver. Muhammed Şerif geldiği zaman niçin ona 1000 riyal vermiyorsun? Niçin bu mendube veriyorsun yani? Yani niçin buna veriyorsun? Eğer bu mendup bu şirkette çalışmamış olsaydı bu mendube verir miydin? Vermezdin. Muhammed Şerif gelse vermezsin. Peki niçin buna veriyorsun? Bunu bağlamak için. Tabii bu rüşvettir işte bak. Bunu diyor ki ben buna mendube diyor pazarlamacıya hediye veriyorum. İşte bak rüşvetten hediyenin ismine çevirdiler. O zaman her ne kadar isim değiştiyse bugün nedir? Yine bu rüşvettir ve yine bu lanete giriyor. Le'anallâhe râşi vel murteşi. Konuyu biraz değiştireyim de bu dini bankaların kar payı dedikleri faize kar payı diyor. Biz paramızı değerlendiriyoruz diyor, ticaret yapıyoruz. Sana kar payı veriyoruz diyor. Evet. İyi de yani bu aslında kar payı faiz. Gibi, Albaraka Türk gibi hocam. Yani bu Kuveyt Türkler bunlar caiz mi? İşte bu gibi bankalar tabi bankaya da hani ne derecede güvenilir ölmez. Bunu da bilmek lazım. Bizde faiz yok diyor. Bakınız size bir hadise anlatacağım. Bundan belki Allahu alem. Bundan 30 sene önce tahmin ediyorum. Yani ders esnasında bir alimin dersinde oturuyorduk. Paketi bizzat getirmiş. Bir adam getirmiş ona getirmiş. Bu adam balık biliyorsunuz. Balık kesilmez yani. Değil mi? Balık kesilmez. Balık biliyorsunuz. Denizden çıktığı an ölüyor ve ölü olarak yenir. Tutmuşlar balığın paketleri üzerinde Brezilya'dan gönderilmiş. Diyor ki balıkların paketleri üzerine zubiha ala hasab şeria İslamiye. İslam şeriatının şartlarına uygun bir şekilde kesilmiş. Avrupa'da öyle. Kesilir mi orada? Kafirler yani işitmişler Müslümanlar işte bu sözler yazıldığı zaman. Çünkü biz Müslümanlar çok anayiyiz. Kafirlere inanıyoruz, Hristiyanlara inanıyoruz. Adam Budist'e de inanıyoruz. Ne yazmışsa orada diyor ki içinde domuz yağı yoktur diyor. Alıyorum. Galaxy mesela çikolatalar var. Halbuki var. Dondurulması için mutlaka bir cüz domuz yağı koyuyorlar ki güneşten, hararetten erimesin diye. Uzun ömürlü olsun. Uzun ömürlü olsun. Bir de dağılmıyor. Erimesin. Dağılmıyor. Güneşten dağılmıyor. Ama üzerine baksanız yok yazıyor. Domuz yağı. Yazıyor üstüne. Tamam. Diyor ki domuz yağı yok. Bu tahlil yapıldığı zaman ve yapmışlar. Burada yapmışlar. Samimi, dinine samimi olan bazı şahıslar ısrar etmişler. Yapmışlar. Bakıyorlar ki içinde bir cüz domuz yağı var. Rahimakallah. Biz de Müslümanlar bakıyorum elhamdülillah. Bakıyoruz ki diyor ki bunun içinde domuz yağı yok. Peki bunu kim yazmış? Amerikalı Budist veyahut da Yahudi, Amerikalı Yahudi veyahut da Amerikalı Hristiyan veyahut da yani herhangi bir kim. Ya sen ne derecede bu insana böyle inanıyorsun, güveniyorsun? Nasıl olur? Nasıl olur? Müslüman bu kadar avanak mıdır? Ha küfür toplumu biz Müslümanların bu kadar avanak olduğumuza inanıyor. Yazmış balığın üstünde tamam mı? İslam şeriatına göre kesilmiş. Vallahi bu bizzat çıkardı bize ustadımız. Dedi ki arkadaşlar konu bu kesme mesme ile ilgilidir. Dedi ki subhanallah kaderen dedi bir vatandaş bana böyle getirdi ben de size getirdim. Olduğu gibi size getiriyorum. Balık. Çıkardı şöyle bize gösterdi. Bakınız bu dedi balık paketi dedi. Üstünde ne yazıyor? Üstünde yazmış İslam şeriatına göre kesilmiştir. Yani diyor ki Müslüman bu kadar avanak olur mu kardeşim diyor. Amerika'dan, Avrupa'dan, Brezilya'dan tavuklar geliyor İslam şeriatına göre biliyorsunuz. Onlar Tavuklar bazen zehirleniyor. Tavuklar bazen boğuluyor. Tamam mı? Aynı yine bir hadise anlatıyor. Yine aynı adam. Yine bir kişi vatandaş diyor ki bir oturuyor diyor. Hizmetçi yemek yapıyor. Hanım da gitmiş ona yardım ediyor. Birden aa diye bağırdı. Niçin? Tavuğu açmışlar. Tellaceden çıkarmışlar. Hı. Suyun içine koymuşlar. Eritecekler ki kesilmesi için. Çünkü buzlu ya. Evet. Ondan sonra şöyle bakıyorlar ki açacaklar. Bakıyor ki tavuğun başı olduğu gibi içine koymuş. Kesilmeden yani. Oo. Kesilmeden tavuğun başını içine koymuşlar böyle. Paketlemişler. Göndermişler. Demek ki bu yani bu boğulmuş yani ama unutmuşlar veyahut da birisi bilerek koymuş olabilir. Yani işte bu Müslüman ülkelere gidecek. Tamam mı? Eddüvel-i-Sâlet diyorlar ya. Bu Müslüman ülkelere gidecek. Bari görsünler bunlar bu kafirlerin ne kadar güvensiz olduklarını. Tamam mı? Belki de böyle birisi şuurlu bir şekilde koymuş veyahut da hatalı bir şekilde koymuş. Neticede demek istiyorum ki acizane veyahut da alimlerimizin de meadili alimlerimiz demek istiyor ki yani bu kadar da bu kafirlere güvenmemek lazım. Ha o zaman bu İslami bankadır dedikleri için bunu bu misali bundan dolayı verdim. Adam diyor ki İslami banka. Şu anda Bankül Ehli'de İslami bir kısım tahsis yapmışlar. Bankül Riyad'da İslami bir kısım diyor ki İslam şeriatına göre. Bu bank faizli bir banktır. Diğer bank da faizli bir banktır. Amerikan Bankası'nda bizzat Samba dedikleri bir kısım açmışlar. Şer'i kısımdır diye. Acip vallahi bütün faizli bankalar şer'i kısım oldu ve vatandaş diyor ki bak yazmış şer'idir diye. Ya kardeşim sen bu adama bu şer'idir demesine ne kadar güveniyorsun sen bu adama? Senin paranı, onun parasını, Müslümanların parasını çekmek için işte bizi kandırıyorlar. Ha o zaman alimler ne diyorlar biliyor musunuz? Bir herhangi bir kuruluş bu gibi şeyleri iddia ettiği zaman bu kuruluşun tüzüğünü iyi bilmesi gerekiyor bir. Bir de ticaret yaptığı malları da iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü sen madem ki orada ortaksın bileceksin. Ne tür ticaret yapıyor? Bu kuruluş ne gibi ticaretler yapıyor? Yaptığı ticaretle meşru mudur? İçinde faizli faiz var mı yok mu? Rüşvet var mı yok mu? Helal midir? Nasıl çalışıyor? Nasıl ediliyor? Ne derecede sen paranı koyuyorsun işte bu faiz bu İslami bankadır. Paran varsa sen git kendin ticaret yap kardeşim ya. Çorap sat yine kazan. Bu bankaya yine koyma. Türkiye'de bizim böyle bilme şansımız yok ki. Mesela Kuveyt'tir. Evet. Adam diyor ki biz paranızı diyor helal yollardan diyor ticaret yapıyoruz. Ben bilmiyorum ki ne ticaret yapıyor bunlar. Güveniyorum yani helal yollardan diyor ticaret yapıyoruz diyor. Hani ne ticaret yaptığını nasıl araştırabilirim? Nasıl iyi öğrenebilirim? Tüzüğünü bilmen yani gerekiyor. Tüzüğünü kitabına uydurmuş. Tüzüğüne baksanız tüzüğünde diyor yaptığı ki ticaretler, arsa alışveriş yapıyorum diyor. Gerçekten. Diyor, arsa alıyorum, arsa yapıyorum. Evde mülk yapıyorum diyor. Yapıyorum. Helalinden inşaat alıp satıyorum diyor falan. Görünüşte öyle ama gerçekten ne de yapıyor bilmiyoruz. Buradaki alimler, Bakraçhi Bankası, El Bilen Bankası, El İnme Bankası, bu bankalar şimdi buradaki alimler, bu üç banka şer'en çalışıyormuş. Yani direkt faiz alıp vermiyormuş. Evet. Yalnız maalesef şiddet direkt dediğimiz ya tevil yaparak faiz alıyorlar. Örneğin Raçhi olsun, Bankül Bilad olsun ki hangi banka olursa olsun. Şimdi sen araba almak istiyorsun, ev almak istiyorsun. Diyor ki sana tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Diyoruz ki ben bana bir ev lazım. Tamam diyor. Gidiyor ev alıyor sana. Tamam mı? Efendim? Ve bu evi sana tapo, Türkiye'de tapo yaptırıyorlar ama satamazsın. Yine o ev onlarıdır. Her ne kadar senin üzerinde tapo oluyorsa da efendim? Borç bitene kadar. Veyahut da gidiyorsun bir araba alıyorsun. Bizim şirket bu sistemi yapıyor. Bizim şirket çok dindar bir şirkettir ama maalesef işte değil. İşte bazı şeyhlerin fetvalarına dayanarak bu harama girmişler. Nasıl? Diyor ki araba icar sistemine göre tamam mı? Temlik yapmaksızın araba satımı yapmak. Gidiyorsun diyorsun ki çünkü bu araba aslında onun ismindedir. Evet. Ve kağıtlar üzerinde bu araba sana kiralık verilmiş. Satış değildir. Sen kullanıcısın. Kullanıcısın. Arabanın sahibi o şirket. Arabanın sahibi o. Boş bitene kadar. Boş bitene kadar. Arabanın sahibi o. Tamam mı? Evet. Evraklarda da o şekilde yazıyor. İcar diye yazıyor. Tamam mı? Dolayısıyla sen satamazsın. Ve istedikleri zaman senin kapının önünden alabiliyorlar. Yedek anahtarları var. Bir de şeyleri var yani. Borcu ödemezseniz geri varıyorum. Tabii çünkü borcu her sorun yok. Efendim? Borcu öderseniz sorun yok. Ödemezseniz gelip arabayı alıyorlar. He, ama ben burada bir şey anlatmak istiyorum. Burada bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz İslam'da, tamam mı? Gidiyorsun mesela bakkala. Yani değersiz şeyler, mesela bir ekmek alıyorsun, bir kilo elma alıyorsun. Veriyorsun 1 lirayı, bir tane ekmek alıyorsun. Tamam mı? Yani bu nedir? Bu alimler diyorlar ki bu insanlar arasında normal şey olduğu için işte ben satın aldım, ben de sattım demesine gerek yok. Ekmektir, elmadır, bu gibi normal şeylerde. Ama diğer yani temlik edilecek şeylerde burada mutlak manada İslami yönden aldım sattım gibisi olması gerekiyor ve senin mülkiyetine girmesi gerekiyor. Dolayısıyla senin mülkiyetine girmediğinden dolayı bu satış şer'i değildir. Ama çıkmış bazı alimler veyahut da bazı şeyhler demişler ki bu zamanın sistemine göre bunda bir beis yoktur. Niçin? Çünkü bu adam araba alamaz. 1000 senede kalsa araba alamaz. E bugün de bugünün şartlarına göre araba zaruridir. Arabasız bir yere gidemezsin. Çünkü sen hep limuzinle gideceksen maaşın hepsi limuzine gider. O zaman araba, evlilik, tamam mı? Villa veyahut da ev, bunlar diyorlar ki zaruri araçlardan olduğu için ev, araba almak veyahut da evlenmek banka sistemiyle veyahut da banka kanalıyla ne yapabilirsin? Olabilir diyorlar. Diye bu zaruretten. Ve tahmin ediyorum Fahrettin Hoca, neydi ismi? Hayrettin Karaman. Hayrettin Karaman Hoca da herhalde Türkiye'de böyle bir fetva vermiş, yani ev alma şey. Ev için herhalde. Ev alma şeyinde demiş ki yani bu zaruri olduğu için faiz değildir. Ev alabilirsiniz, tamam. Burada da aynı şekilde araba veyahut da ev gidiyor alıyor. Peki bir ay, iki ay, üç ay, altı ay vermedi. Türkiye'de ne yapılıyor? Türkiye'de faiz koyuyorlar üstüne bankalarda. Ama burada faiz koymuyorlar. Üç ay sonra gidiyorlar arabayı çekiyorlar veyahut da villayı hapsediyorlar. Diyorlar ki yalla eşyalarını dışarı atıyorlar. Villayı başkasına satıyorlar. Tamam mı? Çünkü villa kendisinin değildir. Onun için gerçek alimler, burada büyük alimler demişler ki bu alışveriş şer'i değildir. Bu alışverişin şer'i olabilmesi için belli bir miktarda anlaşacaksınız. Bu arabanın parası 100 bin lira. Tamam mı? Sana borca verecek. Ondan sonra mülkiyeti sana verilecek. Ve sen 100 bin lira borçlusun. Bu kime göre? Bu Ahmed bin Hanbel'e göre. Ahmed bin Hanbel'e göre bir anda iki fiyat vermekte bir beis yoktur diyor. Yani peşin para 100 bin lira, taksit ile 150 bin lira. Hanbelilere göre. İşine gelirse diyor yani, anlaşıyor seninle. Hanbelilere göre bu nedir? Bu faiz değildir. İmam-ı Şafii'ye göre, İmam Elbani aynı görüşte, İmam-ı Şafii'ye göre bu faizdir. Diyor ki bir vakitte iki fiyat vermek caiz değildir. O zaman bu gibi alışverişi yapanlar veya bu gibi tüccarlar diyor ki özellikle paranın birimini kaybettiği bir yerde, Türkiye gibi bir yerde mesela dolar devamlı çıkıyor iniyor, Türk parası iniyor çıkıyor. Peki tüccar diyor ki şu anda diyor bu para, bu araba veya da bu buzdolabı 1000 liradır diyor. Ben diyor bu buzdolabını diyor bir seneye kadar verdiğim zaman bu buzdolabı bir sene sonra diyor 1500 riyal oluyor diyor. Ben bu adama diyor 1000 riyale versem diyor bir sene sonra bu parayı tahsil edeceğim için o zaman ben burada zarar ettim diyor. Çünkü ben müstakbele doğru hesap ediyorum. Bu ne kadar kaybedebilir, şu kadar kaybedebilir. O zaman ben ne yapıyorum? Bu vatandaş buzdolabı alamayacağından dolayı ben ona işte bu gibi şey ne yapıyorum? Ona yardımcı oluyorum. Kolaylıklar getiriyorum. Böylece ben de kazanıyorum. O kişi de buzdolabı sahibi olmuş oluyor. Veyahut da araba veyahut da ne işte böyle. Şafii'ye göre bu nedir? Bu faizdir diyor. Hanbeli'ye göre nedir? Bu faiz değildir diyor. Nasıl faiz değildir? Eğer senin mülkiyeti senin üzerine yazılıyorsa. Şer'an diyor ki tamam ben bunu sana sattım. Ben de aldım, mülk edindim ve benim adıma yazıldı. Tamam o zaman Hanbeli'ye göre tamam mı? İki fiyat oynayınca ona göre faiz değildir. Şafii'ye göre faizdir. Tamam mı? İmam Elbani diyor ki bu şeyi güzel bir şekilde elekten geçirmiş. Allah rahmet etsin. Allah hepsini rahmet etsin. Ve diyor ki gerçek kaideye göre diyor, burada İmam Şafii isabet etmiş, Ahmed bin Hanbel hata etmiş. Yalnız bakıyoruz ki alimler hepsi bu fetvaya göre şu anda Suudi Arabistan'da yani borç ile mülkiyetini üzerine koymakla beraber bu faiz değildir. Her ne kadar arttırsa bile. Ve diyor ki İmam Elbani Rahimahullah burada diyor gerçekten diyor Allah rızası için yani işte bu delilleri topladıktan sonra bunların delilini bakıyor ki diyor ki burada İmam Şafii burada isabet etmiş ve burada Ahmed bin Hanbel hata etmiş. Peki şimdi tüccar diyor ki peki ben ne yapmam ben? Burada ben zarar ediyorum. İmam Elbani şu şeyi getiriyor. Diyor ki hayır zarar etmezsin diyor. Nasıl diyor? Diyor ki şimdi sen peşin fiyatıyla taksitle versen diyor. Peşin fiyatla mesela. Peşin fiyatı 100 bin lira. Taksitle 150 bin lira. Sen 100 bin riyal peşin parasıyla taksitle ver. Bu peşin parayı taksitle 150 bine satan kişi diyor. Senede diyor 100 tane araba satar. Sen diyor senede 500 bin araba satarsın. Sürümden kazanırsın. Burada sen bu sürümden ne yapıyorsun? Bu sürümden kazanmış oluyorsun. Sen adam 100 tane araba satar. Diyelim ki 1 milyon kazanır. Sen 500 tane araba satarsın. 1,5 milyon kazanırsın. Böylece hem toplumun güvenini kazanmış olursun. İnsaflı. Hem iki yönden, hem maddi yönden kazanırsın, hem manevi yönden kazanırsın. Ve sen Allah rızası için haramdan kaçınarak insanlara kolaylık yaptığın için diyor, Allah Celle Celaluhu senin ticaretine bereket verir diyor. Hiçbir zaman diyor, bu tecrübe edildi diyor Şam bölgesinde, Ürdün'de, Suriye'de bazı tüccarlar bunu yaptı. Ve diyor hiçbir zaman diyor onlarla bizzat ben görüştüm diyor. Hiçbir zaman diyor kaybet. Bilakis diyor çok kazandık. Ve diğerleri ne yapıyorlar? Maalesef şiddet iflas ediyorlar. Veyahut da paraları gidiyor. Mahkemelik oluyorlar. Ne oluyor? Bir sürü zorluklar çıkarılıyor ve neticede aslında bunlar kaybediyor. Ve bunlar kazanıyor. Ha o zaman gerçekten Allah Celle Celaluhu söylediği gibi وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Her kim hakkıyla Allah'tan korkarak Allah'ın sakındırdığı şeylerden sakınırsa hiç tahmin etmediği bir yerden ona bir kapı açılır. Tamam mı? Ve Allah Celle Celaluhu o tahmin etmediği yerden Allah onu rızıklandırır ve onun parasına, mülküne, şeyine, işine ne yapar? Bereket verir ve böylece Allah'ın izniyle iki, hani diyorlar ya iki kuşu bir taşla vurmak gibi. Bu adam hem manevi yönden kazanır hem de maddi yönden kazanır. Ve gerçekten bu böyledir. Ama maalesef şiddet artık çünkü bu ticaret sistemi genelde dış ülkelerden geldiği için çünkü şu andaki iktisat maalesef şiddet küfrün çizdiği çizgi üzerine çizilmiş ve bu şekilde ülkelerimize aktarılmış. Yani biz gidiyoruz bizi götürüyorlar. Bu iktisadi konferanslara götürüyorlar bizi. İhalelere girdiğimiz için yani hemen hemen 2 ayda 3 ayda bir bu gibi şeyler oluyor. Bizi götürüyorlar. Bu gırfıtı ticariye var ya. Evet. Yani adamlar bütün anlattıkları şeyler hepsi Avrupa usulü. Evet. Tek kelimeyle. Hiçbir İslami usul yok. Ve büyük şirketlerin tüzüğü hepsi küfrün tüzüğüdür. Maalesef-i şedid. Ben şöyle bir şey sorayım hocam. Şimdi bir Müslüman bir alimin fetvasına göre amel ediyor. Diyelim ki o alim o fetvasında yanıldı. Peki bu Müslüman ona göre amel ettiği için bu Müslüman öbür tarafta sorumlu olacak mı? Yoksa o fetvayı veren alim mi sorumlu? Şimdi ben alimin fetvasına göre amel ediyorum. Alim değilim ama alim belki yanıldı, hatalı bir fetva verdi. Allah-u Teala bana da soracak mı onun hesabını? Sen niye böyle yaptın diye. Yoksa o şahıs mı sorumlu? Ben sana ilk önce bir soru soracağım. Sen cevap ver, ben de sana cevap veririm. Soruyla soru. Sana bir cep telefonu lazım. Bu cep telefonu almak için gözünü kapatarak hiç kimseye sormadan mı arıyorsun? Yok. Yok, araştırıyorsun. Niye bunu araştırmıyorsun? iPhone en güzel. İşte araştırıp çıkamıyorum adam. Niye bunu araştırmıyorsun? Eğer bu, halbuki bunu araştırmazsan günahkar değilsin. Sadece cebinden zarar edersin. Ama dini bir mesele de araştırmazsan. Tamam mı? Hem ama dini yönden. Fetva var, verilmiş fetva var mesela. Kullanıyorsun. İşte diyorum ki araştır bak bu fetva ne derecede yerinde. Alimler diyorlar ki ve burada ittifak var Ehl-i Sünnet'te. Diyorlar ki bir kişi mezhepler arasında hep kolaylığına gelen şeyi alıyorsa diyor o kişi zındıktır diyor. Yani mesela Hanefi'de kolay bir şey var. Sırf kolay olduğu için oradan alıyor. Başka bir şey Şafii'de, başka bir şey Hanefi'de, başka bir şey Maliki'de. Böyle hep kolaylıklar etrafında dönüyor. Hiç zorlukları istemiyor. فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ تَزَنْدَقْ Kim bunu yaparsa diyor, bu zındıklaşmış olur. Eûzu billah. Niçin? Çünkü adam bilerek yapıyor bunu. Bilerek zorluklardan kaçarak kolaylıklara yardım şey oluyor. Mesela şurada mesela kan çıkarsa Hanefi'de bozuluyor. Ben Hanefi'dir adam mesela. Vallahi Şafii'de bozulmuyor. Diyor ki ben kan konusunda Şafii'yim. Tamam mı? Abdest konusunda diyor ki Hanefi'ye göre mesela kişi elini zekerine vurursa abdest bozulmuyor. Şafii'de Şafii'dir. Diyor ki ben burada Hanefi'yim diyor. Ve bu şekilde kolaylıklara kaçıyor. Bu doğru değildir bu. Samimi bir Müslüman cehennem ve cennet olduğunu biliyor. Değil mi? Emir ve yasaklar olduğunu da biliyor. Tamam mı? Ve bunlarla mükellef olduğunu da biliyor. Ve Allah Celle Celaluhu diyor ki feselu ehle zikri kuntum la ta'lemun bunu da biliyor. Ya kendisi okuyacak, karıştıracak veyahut da okuyarak çözemiyorsa o zaman bu gibi şeyleri çözebilecek şahsına ne yapmak lazım? Bunu götürmek lazım. Bu gibi ihtilaflardan ben niçin acizane? Bunun üstünde çok duruyorum acizane konuşmalarımda. Diyorum ki acizane, bu gibi şeylerde hüküm verebilecek olan ilim talebesi, davetçi, alim bu gibi ihtilaflardan haberdar olması gerekiyor. Çünkü sen burada yani insanlara bir yol çiziyorsun. Gözünü kapatarak yol çizersen burada sen sorumlusun. Çünkü insanlar sana bakacak. İnsanlar alimlere bakıyor. Deminki sorduğun gibi. Evet. Diyorum ki mesela Hayrettin Karaman hocam. Vallahi ben güveniyorum hocama. Tamam mı? Samimidir, şudur budur. Diyor ki ben buna güvendiğim için hemen. Ama Hayrettin hoca bir zararlı bir mesele de olsa yok. Bu ben Hayrettin hoca değil de mesela Hüseyin hoca benim hocamdır. Çünkü orada hesabının gelmiyor. Burada hesabına gel. Ha o zaman nerede hesabına geliyorsa o hocayı destekliyorsun. Veyahut da o hocanın verdiği fetvayı alıyorsun. Tamam mı? İşte bu doğru değildir. O zaman Müslümana düşen vazife ve görev, daha doğrusu mükellef olduğu şey nedir? Müslüman burada araştıracak. Tıpkı ya bir kilo elma alacağız. Çürük mü? Değil mi? Kandırılmamamız için bir kilo almaya bir yerde bir riyala satılıyor. Bir yerde 1,5 riyala satıyor. Diyorum ki kandırılmamam için çarşıyı dönüyorum. Ondan sonra elmayı alıyorum. Öyle değil midir? Genelde yani Müslümanlar yani herkes öyledir. Tamam mı? Çok nadir insan giden mesela hiç pazarlık yapmadan şunu ver, şunu ver, şunu ver, şunu ver, şunu ver. Öyle mi? Ve Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz hadiste söylüyor ki pazarlık yapmak sünnettir. Çünkü bazı insanlar insaflıdır, bazı insanlar insafsızdır. Onun için Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir köylü diyor bir mal getirdiği zaman o adamın önünü kesip de pazara yetişmeden önce ona fiyat vermek haramdır. Tabii. Niçin? Çünkü o köyden gelecek olan adam, ben domates getirdim köyden. Pazarı bilmiyorsun. Pazara gidiyor. Pazarın fiyatını bilmiyorum. Geliyor bu adam, uyanıktır ya. Bu adam çok uyanık. Tamam mı? Yani şeytani uyanıklığı var. Kesiyor bu köylünün önünü. Şu romokta mesela melfuf var. Melfuf ne diyoruz? Sarma. Lahana. Tamam mı? Ben öğrenciyken bu işi yapıyordum da. Tamam mı? Kesiyoruz mesela bu romok körünün önünü. Diyorum ki şu romokta kaç kilo var? Diyor ki takriben yani 200 kilo var. Tamam. Sana mesela o zaman için mesela 1 milyar veriyorum. Sattım gitti diyor. Halbuki bu köylü bilmiyor. Yani ona göre çünkü bu adam kendi tarlasından çıkarmış. Vallahi 1 milyar köye gideceğim pazara işte akşama kadar bekleyeceğim. Bilmem ne falan. Ya şuradan vereyim ben çekip gideyim. Halbuki pazara gitse bunun fiyatı normal olarak 2 milyardır. O zaman bu şeytani uyanıklığını kullanarak bu zavallı köylüyü ne yapmış olur? Kandırmış olur. Onun için Aleyhisselam bunu yasaklıyor. Pazarlamakta yani esas şey var yani sünnettir aslında. Pazarlayacaksın çünkü insanlar insafsızdır. Bu zamanın tüccarları gerçekten insafsızdır. Yani kimisi %50 kazanıyor, kimisi %100 kazanıyor, kimisi %150 kazanıyor. Yani öyle şeyler var ki yani ben bu işin içindeyim. Bir şeyde belki %500 kazanıyoruz. Bazı şeylerde %500 kazanıyoruz. Peki haram mıdır hocam? Yani %100'ün üstüne kazanmak. Yok hani piyasa uygun olduğu için bir sakıncası yok. Normalde %5'lerde yok. İslam'da kar haddini koymak yoktur. Yani mesela İslam'da imam diye sen bunu şu kadara satacaksın, bunu şu kadara satacaksın koyması yok. Bu Avrupa usulünden var şimdi mesela Türkiye'mizde ya da bazı yerlerde bakıyorsun ki gömleğin üstüne yazmış 50 lira mesela. Gidiyorsun pazarlık yapıyorsun inmiyor. Diyor ki kimse benden pazarlık yapmaması için ben fiyatını koyuyorum. Fiyat budur. İstersen al istersen al. Ama şöyle nokta var mı hocam? Mesela diyor ki ihtiyaç 100 ama piyasada var 500. Siz fiyatı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ama piyasada 100 ihtiyaç var ama 100'ü de sizin elinizde. İşte o zaman zaman bu ihtikar, bu ihtikar şeyine girer. O zaman bu ihtikarı yapmak haramdır. Örneğin ben şeker tüccarıyım. Benden başka kimse şeker satmıyor. Tamam mı? Ve köyüme 2 tır şeker getirdim. Ve ben fabrikadan haberim var. Vatandaşın haberi yok zavallı. Ama ben fabrikayla alışveriş yaptığım için fabrika bana diyor ki bir ay sonra bu şekere %50 zam gelecek. Tamam mı? Ne yapıyorum ben şeker tüccarı olarak? Bir ay boyu köylüye şeker vermiyorum. Depolara koyuyorum ve şekeri satmıyorum. Çünkü %50 artacak ya. Vatandaşın haberi yok. Tamam mı? Vatandaş diyor ki hani baskı yapıyorlar bazı muhtar dolayısıyla veyahut da belediye başkanı dolayısıyla neyse işte bu şimdiki şeye göre yani satması gerekiyor. O zaman şimdi kiloyu kaça aldı? 10 lira. Bir ay sonra kaça olacak? 15 lira. O zaman diyor ki bu şekerin kilosu 15 lira. Ve böylece satıyor. İşte hanimle diyorlar ki هَذَا يَدْخُلْ فِي قِسْمِ الْاِحْتِكَارَاتِ Tamam mı? Bu şeye sınıfa girdiği için diyorlar ki bu gibi satış yapmak haramdır. Niçin? Çünkü şu andaki fiyatı 5 liradır, sen 10 liradır. Sen kalkıp da o fiyat çıkmadan önce 15 liraya satman, bu sen Müslümanlara sen zulmediyorsun. Tamam mı? Dolayısıyla bu aldığın fazla senin malına haram para katmış olursun. Öbür tarafta hiç satmazsan, işte köy muhtarı muvaffakat etti. Artık bekleyeceğiz gibisi. Ondan sonra ta bir aya kadar. Bundan dolayı sen yine insanları bu gibi zaruri şeylerden mahrum bıraktığın için yine günahkarsın. Ama diyelim ki şu anda şeker çoğunluğu var. Yani herkes şeker satıyor. Ve sen alıyorsun, biliyorsun ki zam gelecek. Ve sen bunu depona koyduğun zaman kimse sıkıntı çekmez. Yani herkes şekerini bir yerden bulabilir. Tamam mı? Tıpkı dolarları aldıkları gibi. Diyorlar ki mesela bende şu anda 100 bin dolar var. Baktım ki Türkiye parası daha değerlidir. Ne yapıyorum? Tutuyorum ben bu 100 doları, 100 bin doları Türk parasına çeviriyorum. Yanımda tutuyorum. İleride dolar yükseldiği zaman dolara çevireceğim. Böylece bu iki cins arasında para farkını ne yapmış olurum? Kar etmiş olurdu. Tamam mı? Bu şey yaptıkları zaman yani bu şeker konusunda bunu yaptığı zaman kesinlikle nedir? Kesinlikle haramdır çünkü bu insanlar ihtiyaç. Ama ihtiyaç yok olmadığı zaman alıyorum mesela ben diyelim ki 10 bin ton şeker alıyorum. Ve fabrika bana demiş ki 1 ay 2 ay sonra 3 ay sonra şeker şu kadara çıkacak. Ve ben alıyorum fabrikadan alıyorum 10 bin ton dolduruyorum depolara. Şeker olarak piyasada herkes şekerini alıyor yani. Ben o fiyata satmıyorum. Diyorum ki hazır fiyata ben sırf buradaki zamdan kar edeceğim. Ve mesela zamlandığı zaman bir ay veya iki ay sonra tutuyor. O zamanın piyasasından ne yapıyor? Satıyor. Böylece 5 riyal kiloda kar etmiş olur. Yerhamukallah. Tamam mı? Bu nedir? Bu caizdir. Yani insanların ihtiyacı olmadığı bir anda depolarına depozite ederse o zaman bir sakıncası yoktur. Ama insanların ihtiyacı olduğu bir anda mahrum ederse o zaman günahkardır ve almış o yapmış olduğu kazanç haramdır. Allahu alem. Allah razı olsun. Hocam senin kitaplarını getirdim ha. Hocam peki bu Türkiye'de Şafii mezhebindeki hacılar haca geldikleri zaman mezheplerini değiştirmek zorunda kalıyorlar Hanifi mezhebine. Yani o Hanifi mezhebine göre getiriyor onları getiren kuruluşlar. Ama doğru değildir doğru yani. Değildir. Çünkü sahih görüşe göre yani sünnete göre bir erkeğin bir kadına, yabancı bir kadına eli değmesinde abdesti bozulmuyor aslında. Yani burada Hanefiler doğrudur yani. Hanefilerin mezhebi burada daha doğrudur. Yani bununla Hanefiler bu konuda daha isabetlidirler. Yani gelenler Hanifi mezhebine niyet edebilir. Yok canım yok, gerek yok yani. Buna gerek yok yani. Gerek yok çünkü hani İmam-ı Şafii rahimehullah ne diyor? Diyor ki da sahih hadis ve mezhebi. Sahih hadis olursa o benim mezhebimde. Hatta diyor ki İmam Şafii, benim kitaplarıma bakınız diyor. Eğer benim kitaplarım diyor, yazdığım, söylediğim şeyler diyor, Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle çelişiyorsa, benim sözlerimi duvara vurun, Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarın. Hoş geldiniz. Hocam ben o hocayla görüşemedim. İnşallah çünkü